Diederik Sloot. De markt hier rondom de Meent in Rotterdam die loopt langzaam leeg. En dat betekent dat de terrassen op het plein volstromen. Ook bij Penny Pien in de kantine van WNL. Daar zijn fijne gasten aangeschoven. Oud-minister Uri Rosenthal is er. Ondernemer Jacqueline Zuidweg. En topvrouw van waterbedrijf Evides Annette Ottolini. En ook cabaretier Sjaak Bral die is er natuurlijk. Blijf luisteren hier op NPO Radio 1 na het nieuws met Katrien Stapel. In Amsterdam zijn honderdduizenden mensen aanwezig bij de Canal Parade, die voor de 25e keer wordt gehouden. Een stoet van zo'n 80 boten vaart over onder meer de Amstel en de Prinsengracht. Ziet ook verslaggever Mark Robin Visser. Na 2 jaar kan het weer. En wat is er nieuw of anders dit jaar? Extra aandacht voor transgender personen en mensen die non-binair zijn. Er waren ook boeren vandaag, maar die waren er niet om hun steun te betuigen, maar meer om hun eigen verhaal uit te dragen. En de commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim, voer mee op een boot. En hij is de hoogste militair van ons land. En zijn aanwezigheid hier vandaag maakte de 25e botenparade ook extra bijzonder. In delen van de binnenstad van Amsterdam is het zo druk dat de politie vraagt om die plekken te mijden. Bij een busongeluk in Kroatië zijn 12 pelgrims uit Polen omgekomen. De 32 andere inzittenden raakten gewond, 19 van hen ernstig. Vanochtend vroeg raakte de bus door nog onbekende oorzaak van de weg. Volgens Kroatische media is de chauffeur vermoedelijk in slaap gevallen. De groep was onderweg naar een bedevaartsoord in het zuiden van Bosnië. 2 Poolse ministers zijn onderweg naar Kroatië om de groep bij te staan. En het Poolse Openbaar Ministerie is gevraagd onderzoek te doen. 2 Nederlandse vakantiegangers zijn in Zuid-Frankrijk om het leven gekomen bij een wandeling. Het oudere echtpaar liep in de omgeving van Rosières in de Ardèche in een rotsachtig gebied toen de vrouw onwel werd en van de rotswand viel. De man wilde haar helpen, maar viel toen ook. De Rotterdamse loco-burgemeester Simons heeft aangifte gedaan van bekladding van zijn huis. Op de wanden zijn anti-homo-leuzen en scheldwoorden gespoten en de letters RJK, dat is de harde kern van jonge Feyenoord-supporters. En oud-profvoetballer David Mendes da Silva is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij witwassen en drugshandel, schrijft de Telegraaf. Het OM bevestigt dat er een man van 40 vastzit in een onderzoek naar criminele activiteiten, maar wil niet zeggen of het om Mendes da Silva gaat. Volgens de Telegraaf gaat het onderzoek over cocaïnehandel via de Rotterdamse haven. De Palestijnen zeggen dat er door de Israëlische bombardementen op Gaza zeker 14 doden zijn gevallen. Het gaat volgens de lokale autoriteiten om zowel burgers als strijders. Er zouden ruim 100 gewonden zijn. Vanuit Gaza zijn tientallen ongeleide raketten richting Israël geschoten, zegt correspondent Ties Brok. Daar zijn nog geen doden gevallen, wel een aantal gewonden. De meeste van die raketten, moet je je voorstellen, worden uit de lucht geschoten door Israël of komen in open terrein terecht. Dus daarbij vallen eigenlijk tot dusverre niet of nauwelijks slachtoffers. Een aantal lichtgewonden zijn wel gemeld, bijvoorbeeld door brokstukken of mensen die, klinkt misschien gek, maar onderweg naar de schuilkelder struikelen en te val komen. Het geweld is opgeleid na de liquidatie van een belangrijke leider van islamitische jihad. De Britse jongen Archie is van de beademing gehaald en overleden in het ziekenhuis in Londen, waar hij in coma lag. Zijn ouders vochten het stopzetten van de behandeling lange tijd aan bij de rechter. Zij wilden dat Archie zou worden behandeld zolang zijn hart nog klopte, maar kregen ook in hoger beroep geen gelijk. De 12-jarige Archie werd begin april gevonden met zwaar hersenletsel en lag sinds die tijd in coma. Volgens artsen was hij hersendood en zou hij niet meer herstellen. Het weer nog. Het is zonnig en droog. Vannacht koelt het af na een graad of 10. Morgen veel zon en zo'n 24 graden. Komende week kan het boven de 30 graden worden. Ster. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende roelkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel zomercolumns, Wat Heet, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit café Penny Pien in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met weer een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. En dan denkt u, Jill Blijksloot, ja, Jill Blijksloot, want de komende weken vervang ik Fidam, die geniet van haar welverdiende vakantie. Ja, geniet ze? Ja, dat hopen we maar. Een nieuw geluid, hetzelfde idee. We praten u bij over het nieuws van afgelopen week, over de week die komen gaat. En we hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Bij ons aan de stamtafel, oud-minister Uri Rosenthal. Want maakt hij zich zorgen over de opgelopen spanning tussen China en Taiwan? Ook aangeschoven ondernemer en zakenvrouw Jacqueline Zuidweg. Want bij haar kloppen steeds meer ondernemers aan die rekeningen en belastingen niet meer kunnen betalen, met alle gevolgen van dien. En de droogte houdt aan, met alle gevolgen van dien. Dus voorzichtig met de kraan over het droogtealarm in Nederland-Waterland praten we met Annette Ottolini. Zij is directeur van drinkwaterbedrijf Evides. En cabaretier Sjaak Bral is er met zijn kijk op de week. Welkom allemaal. En u bent ook welkom hier in het Café en de Meente in Rotterdam. Kom gezellig langs. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken hier aan tafel via de NPO Radio 1-app. Of via Twitter, gebruik dan hashtag WNL. En volg ons op @WNL in de kantine. Coronacrisis, stikstofcrisis, onderwijscrisis, asielcrisis, bouwcrisis, gezagscrisis, bestuurscrisis. We kunnen sinds gisteren officieel een nieuwe crisis toevoegen aan de al indrukwekkende lijst, dankzij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. En voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat er sprake was en is van een stevige vertrouwenscrisis. En dat zit ook dieper dan de huidige stikstofdiscussie. Uri Rosenthal, niet alleen oud-minister, maar ook crisisprofessor. Wat is de kern van die vertrouwenscrisis die ons land nu doormaakt? Ik denk dat Johan Remkes bedoelt de crisis tussen overheid en burgers en overheid en bepaalde groepen in de samenleving. En met name wanneer het om die boeren gaat, heb je soms wel de indruk dat de autoriteiten in Den Haag niet helemaal op het netvlies hebben wat boeren echt beweegt. En dan denken we alleen maar aan zeg maar het geld. Maar het is voor die boeren natuurlijk veel meer dan dat. En om dat te beseffen is kennelijk toch vanuit Den Haag moeilijk. Ja, en toch bedoelde hij volgens mij niet alleen dat het tussen de boeren en de politiek niet goed zit. Nee, breder dan dat. Dat is wat hij ook zegt. Hè. Meer dan alleen die boeren. En dan heeft hij het waarschijnlijk ook over zaken als wat we wel noemen degenen die niet meekomen in de samenleving. Dat wordt berekend ongeveer op 15% van de Nederlandse bevolking die zich niet gehoord voelt, die denkt bij de overheid alleen maar op problemen te stuiten in plaats van op oplossingen. En die dus ook dan, voor je het weet, terug naar die overheid keren. Zitten die mensen er ver naast? Ik denk dat als we kijken naar een paar andere crises of affaires die we hebben gehad en die we nog steeds hebben, zoals de toeslagenaffaire, ik denk dat daar ook de autoriteiten in Den Haag, inclusief Mark Rutte en zijn club, wel degelijk beseffen dat ze daar volledig van het pad af zijn geraakt in de afgelopen jaren. Want dan noemt u iets, toeslagenaffaire, je kunt ook Groningen noemen. De huizenaffaire, de Groningen huizenaffaire, ja, als gevolg van aardgas. Dan denk je ook niet aan oplossingen als je het hebt over Den Haag. Wel aan problemen. Het probleem van die problemen is dat we allemaal kijken altijd naar Den Haag. Den Haag moet de oplossingen aanbieden. En voor je het weet krijg je wat we vroeger wel noemden een overbelasting ook nog eens van die Haagse autoriteiten. Je mag blij zijn dat ze nog een paar dagen op vakantie gaan om een beetje rust te vinden. Maar binnen de kortste keren is het de ene crisis die op de andere gestapeld is. En het vervelende daarvan is ook dat de ene crisis de andere verergert. Dus om een voorbeeld te noemen, de woningcrisis wordt weer verergerd ook door de stikstofcrisis. Want door die stikstof kan er niet gebouwd worden. Ja. Jacqueline Zuidweg, Remkes doopt dat, hè? De vertrouwenscrisis, gezagscrisis, we noemen nog niet eens trouwens de gezondheidscrisis die er ook is. Het is een land vol crises. Hoe zijn we daarin verzeild geraakt? Als u eens graaft. Als ik zou graven, ja. Kijk, crisis is natuurlijk iets van alle tijden. Ik vind ook in deze tijden met media, ontsluiting van al het nieuws echt heel snel. We vormen ook heel snel onze mening. Ik denk dat dat ook meespeelt. Ik denk er is gewoon, ja, wat ik al zei, in alle tijden is er gewoon crisis geweest. Maar we zijn ook mondiger geworden. We vinden ook van alles wat. Je krijgt gewoon meer informatie en je vormt je mening. En ja, belangrijk is dat dat Den Haag laat voelen aan de mensen van we begrijpen jullie en we gaan er wat mee doen. En niet dat we zijn geen samenleving meer dat je iets zomaar kan opleggen. Kijk, vroeger had je dat veel meer en dan volgde de burger toch wel wat meer gehoorzaam. Tegenwoordig zijn we gewoon kritischer. We hoorden net Remkes, hij staat daar als stikstofbemiddelaar, al wil hij zelf niet meer zo genoemd worden. Hè? Maar die deed het natuurlijk ook om te luisteren naar de grieven van de boeren. Maar als je vervolgens luistert naar die boeren en de afgevaardigde Jacques van der Tak bijvoorbeeld, die zegt nou, Remkes noemde dit dan een gesprek in goede sfeer. Zo goed vonden wij die sfeer helemaal niet. Dus wat levert al dat luisteren dan op, Sjaak Bral? Ja, nou ja, luisteren is om te beginnen heel belangrijk. Er is natuurlijk een reden voor dat wij twee oren hebben en één mond. Anders hadden we wel twee monden gehad. Als je praat, kan je het alleen maar hebben over de dingen die je al weet. Maar als je luistert, hoor nog eens wat nieuws. Dus dat luisteren is heel belangrijk. En ik denk dat dat wel een leermomentje is voor iedereen. Veel meer luisteren naar elkaar. En dat had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Ik bedoel, dat hele stikstofverhaal, dat weten we natuurlijk inmiddels ook wel. Dat was in de tijd van Balken, dan had het eigenlijk opgelost moeten worden. Dus ja, het is allemaal uitgesteld. En de besluiteloosheid van de overheid, dat is natuurlijk wel een probleem. En Remkes is wel, vind ik wel, een mooi figuur daarvoor. Dat toch wel. Alleen, die heeft zich al tegen het stikstofdossier aanbemoeid. En die had daar al een stelling in genomen. Die heeft zelfs nog gezegd, er moet meer stikstof de lucht uit. Dus voor die boeren is dat niet echt een prettige gesprekspartner. Die Jacques van der Tak, ik ken hem een beetje, was vroeger burgemeester van het Westland. Een buitengewoon aimabele persoon. Maar die moet nu toch ook even zijn tanden laten zien. En ja, dat is heel lastig. We zitten in de loopgraven. We zullen er toch aan moeten met z'n allen. Ja, en daar zal Mark Rutte ongetwijfeld ook mee bezig zijn in zijn vakantie. Hoe denkt hij daarover na, over die communicatie naar ons toe? Het is niet eens bij hem een kwestie van nadenken. Hij weet dat communicatie naar ons toe buitengewoon belangrijk is. En op het punt van die stikstof is hem verweten, een tijd lang nu, dat hij te weinig aan de bal was. Te weinig zichtbaar. Ja, te weinig zichtbaar. Of hoorbaar. En op dat punt moet ik zeggen dat hij toch wel... Ik ken hem natuurlijk goed. En met zijn record dat hij nu heeft als langzittende premier, hè, ben ik door veel mensen gevraagd. Hoe zit die man nou in elkaar? En hoe zit die man nou in elkaar? Nou, kijk, goeie vraag. Ja. Moet ik dat nou weer gaan vertellen? Nou, één punt dat wel speelt is dat hij zijn positie als premier toch wel heel sterk ziet als ik moet ervoor zorgen dat de zaak bij elkaar blijft. En als er bewindspersonen zijn die bijvoorbeeld niet met elkaar door één deur kunnen. En ik herinner me dat ook uit mijn eigen ministerschap. Met wie kom je niet door één deur dan? Nee, nou, dat kan gebeuren. En dan is het zo dat hij zegt, zoek het. Ik wil geen ruzie aan de tafel hier hebben bij mij. Ik wil dat jullie het onderling oplossen. Maar met dat, is dus iets anders dan bijvoorbeeld de voorganger, een van de langzittende voor hem, Lubbers, die altijd zei, wanneer er een probleem was van de minister, mag ik even met je meedenken? Nou, zo zit Rutte toch eigenlijk niet in elkaar. Rutte denkt dus niet zoveel mee. Geen meedenken. Hij denkt misschien iets minder. Hij denkt natuurlijk wel mee, maar hij legt niet meteen zijn opties en zijn verschillende mogelijkheden op tafel. Van Lubbers werd altijd gezegd, die ministers werden er gek van. Dan hadden ze net een probleempje en hup. Dan had Lubbers weer 20 oplossingen voor ze. Dan mochten zij gaan kiezen, maar dan kost hij dan toch weer een ander. Maar is Rutte dan te laat geweest? Want dit conflict, want dat is het, is uiteindelijk behoorlijk geëscaleerd, hè? Heb ik het over het stikstofconflict. Dit conflict gaat jaren terug. En er komen nog veel hardere acties aan, hè? Zegt Farmers Defence Force. Ja, nou, daar heb ik dus ook zo mijn eigen bedenkingen of eigen gedachten en misschien wel bedenkingen bij. Nou, kom maar op. Nou, die zijn dat ik vind dat die acties van die boeren, dat die van die Farmers Defence Force, ja, dat die wel heel erg fors zijn, hè? Soms te fors, zoals gisteren ook. Dan wordt er zelfs aan spookrijden gedaan door die tractoren. En dan blijkt dat de autoriteiten nog niet eens begonnen zijn met beboeten en wat die speer zei. En ja, ik ben daar vrij strak in. Ik vind ook dat het van belang is dat al die boeren die op een nette manier actie voeren, die actie volop moeten kunnen voeren. Maar ik vind dat actievoerders die te ver gaan, dat die net zozeer moeten worden beboet en bestraft als anderen in Nederland die te ver gaan en de wet schromelijk overschreden. Ja, je moet natuurlijk geen andere mensen in gevaar brengen. Zo is het hetzelfde met die blokkades. Er zijn toch ook ongelukken veroorzaakt daardoor. Ja. Komt dat misschien ook... Hè, we zitten met een aantal mensen aan tafel die ook echt uit de stad komen. Hè, Remkes noemde het gisteren ook nog wel. De vertrouwenscrisis tussen stad en platteland, dat die ook toeneemt. Hebben wij vanuit de stad misschien minder begrip voor die boer, omdat wij nou eenmaal niet die bedrijf... Ik vind wel altijd dat jij heel weinig begrip voor mij hebt. Dat wil ik wel direct zeggen. Want ik kom van het platteland. Hoe ben ik nou eenmaal? Ja. Een van de weinige mensen hier aan het platteland. Ik kom uit de stad, ik ben een jongen uit Den Haag. En zo zijn er vele steden waar mensen vandaan komen. En ik moet je eerst zeggen, ik ervaar dat helemaal niet zo. Dat er een enorme discrepantie is tussen de Ook aan deze tafel heb je wel eens gezegd, ik heb sympathie voor die boeren. Ja, die heb ik ook nog steeds. Maar je zal zo even horen dat die sympathie wel een beetje tanende is natuurlijk. Oh, benieuwd. Maar ik vind niet dat... je kan dat ook heel erg uitspelen. En tegenwoordig, wat Jacques zei, het is inderdaad waar. Er is een manier om steeds meer het boeltje op te kloppen. Ja. Dat is met name de social media. En daardoor is het ineens een crisis. We hebben al vaker conflicten gehad en dan lossen we gaan samen op. Ja. Dat is dan wel de insteek. Aan de andere kant, snelweg in de fik steken. Wat ze nu dan waarschijnlijk gaan proberen. Want Farmers Defence Force, misschien dat het nou Force heet, vanwege de forse acties. Ik zou niet weten hoe ver je nog kan gaan voordat er echt doden gaan vallen. Ja. Ik denk dat dan echt een grens gepasseerd is. Dat moeten we niet willen. Ja, er is ook een grens gepasseerd in Sittard. Daar speelt Fortuna tegen Ajax. En die grens noemen we dan de doellijn en die Houtkamp. Want wat is daar de tussenstand? 1-0 in het voordeel van Fortuna. En we zitten al in de extra tijd van de eerste helft. 45 minuten plus 1. Daar zitten we in. En die ene goal, de 7e minuut, was het. Paul Gladon op assist van Verratti. Die wist te scoren. Mooie goal. Goeie goal van die jongeman die in de spits speelt. Niet Burak Yilmaz, die gehaald is door Fortuna. Maar Paul Gladon is ook een uitstekende spits hoor. Ajax kan erg weinig laten zien. Hebben veel balbezit. Nu ook weer. Schot van Anthony gaat hoog over het doel. Tot groot gejuich van de vele duizenden Limburgers die hier op de tribune zitten. Zo dadelijk gaat Guzebuuk, de scheidsrechter, voor rust fluiten. En dan leidt Fortuna toch wel verrassend met 1-0 tegen Ajax. We blijven die wedstrijd volgen hier op NPO Radio 1, hier in de kantine van WNL. Het is zaterdag 6 augustus, week 31 van het jaar 2022, zit er bijna op. En die week die klonk zo. We moeten echt aan de bak, want anders is er over 10, 15 jaar echt onvoldoende water. Dat is wel de uitdaging voor de komende jaren. We zullen veel zuiniger moeten zijn met ons drinkwater. Er is iets geks aan de hand. Niet alleen niet. Het regent meer dan een eeuw geleden. En toch heeft Nederland te maken met een verdrogingscrisis. Je hebt een beperkt aantal rechten die opgeteld over de hele Nederlandse samenleving, dus met bedrijven, binnen dat maximum valt. En er is dus een instantie die dat gaat terugrekenen naar ieder individu op aarde wat u betreft. Want dat zou een oplossing zijn. Er zit te weinig water in de grond, terwijl de vraag naar water alleen maar groeit. We hebben goed overleg gehad. Onze vlag blijft een symbool. Op de inhoud zitten we op één lijn. En het is niet dat we er onrespectvol mee omgaan. Dat betekent dat we samen optrekken. We hangen hem op de kop om te laten zien dat mijn sector in nood is. Dat geeft solidariteit, hè? Solidariteit voor de mensen die zich zeer terecht en zeer begrijpelijk dus gewoon beroofd zien van hun bestaansorde. Onze boeren hebben geen vertrouwen in het door de regering geregisseerde overleg. Dat mijn sector in nood is. Is er ergens een moment dat hij je hand in eigen boezem stak, bijvoorbeeld? Geen vertrouwen. Nou, we hebben het wel gehad over de presentatie van de plannen. En het kaartje wat gepresenteerd is. En hij gaf aan het kaartje wel een Haagse titel. Geen vertrouwen. Te weten? Ruk, zei hij. Ja. Dat is Haags voor, ik denk niet goed. Bij de VVD weten ze zijn de grootste partij dankzij Mark Rutte, die nu als grote compromissensluiter de langzittende premier wordt. En als dat maar steeds jaar in jaar uit doorgaat, dat de leider van de VVD compromisstandpunten moet verdedigen en naar buiten moet brengen, ja, dan gaat dat steeds meer wringen. En dat merkt u nu? Ja, dat merk je al jaren dat dat zo is, maar is onvermijdelijk. Druk, zei hij. En China tries to create some kind of a crisis or otherwise escalate tensions, that would be entirely on Beijing. China is begonnen met het oefenen van de omsingeling van Taiwan. is een reactie op het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi. Als er een invasie komt in Taiwan, ja, dan staan jullie hetzelfde te wachten als Rusland en misschien nog wel een beetje meer. Dat is Haags voor, ik denk niet goed. We hebben een Hagenaar of Hagenese aan tafel. Ja, Bralt, dat klopt wel. Ruk is Haag. Ja, nee, helemaal ruk is het. Nee. Is een, volgens een uitdrukking van... Dat is eigenlijk een compliment. Hè. Je geeft aan dat dingen beter moeten kunnen. Ja, tientallen Chinese vliegtuigen en schepen... die zijn vandaag Taiwanese wateren in het luchtruim binnengedrongen. Het is al dagen onrustig na de volgens China vrede en provocerende actie... van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi. Volgens Peking brengt zij de wereld in gevaar... en daarom volgen ook voor haar en haar familie sancties... Haar bezoek en steunbetuiging aan de democratische Taiwan. Hoe betekenisvol en hoe risicovol, dat leggen we direct u voor, Uri Rosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Hoe betekenisvol? Heel betekenisvol. En op dit punt zeg ik, is het in feite zo dat Nancy Pelosi haar 2 dagen glorie heeft gehad daar in Taipei. En daarmee de veiligheid van Taiwan op langere termijn simpelweg extra in gevaar heeft gebracht. Was het haar daarom te doen? Nee, dat was het er niet om te doen. Het was haar te doen om... Kijk, dat is heel, heel keurig en mooi. Zij is erg begaan met de mensenrechten in China. Dus heeft dat ook voortdurend naar voren gebracht. Jarenlang al. Maar om nu naar Taiwan te gaan... zonder dat het ook eigenlijk een expliciete... stempel van goedkeuring heeft gekregen van haar eigen administratie, van Biden, ook een democraat. Dat gaat zo ver. Het is een alleingang in zekere zin. Het is op dat punt een alleingang en dat heeft er dus ook toe geleid dat bijvoorbeeld ze op haar terugtocht dat ze bijvoorbeeld langs wilde gaan bij de Zuid-Koreaanse president en die heeft haar even laten weten nu even niet. Dus het ligt in Azië zelf ook heel erg slecht. En daarmee zegt u direct ook wel iets over die volgende vraag. Hoe betekenisvol, dat hebt u gezegd. Hoe risicovol dus ook? Het is risicovol in die zin dat wanneer de Chinezen nu oefeningen doen... die oefeningen voor je het weet toch met een incidentje... tot een grotere explosie kunnen leiden. En als dat niet het geval is, dat wordt nu ook her en der gezegd... die oefeningen, die noemen we oefeningen. Maar het is in feite meer dan dat. Het is gewoon een manifestatie van de kant van China... dat het, als het wil, Taiwan volledig kan afsluiten, isoleren, blokkeren. Ja, risicovol. Daarom heeft Nancy Pelosi wereldwijd ook veel kritiek gekregen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit heeft ze gewoon moeten doen. Hè? Democratisch Taiwan. Jacqueline Zuidweg, hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik vind het niet handig dat ze het gedaan heeft. Je kunt ook vanuit Amerika steun betuigen en aangeven dat je het niet mee eens bent met de gang van zaken. Maar als je toch kijkt hoe groot en machtig China is... ze hadden al lang natuurlijk Taiwan in kunnen sluiten. Dus wat er verder achter de schermen, zeg maar, allemaal diplomatiek wordt besproken. Ja, dat is ons natuurlijk niet bekend. Maar het wordt al gedoogd dat Taiwan deze status heeft. Dus ja, ze kunnen elk moment kunnen ze bepalen, volgens mij, dat Taiwan in één keer tot China gaat behoren. Dus het is zo precair. Jacques Brouw, het is precair. Voelt het ook dichtbij? Alles voelt tegenwoordig dichtbij. Want door die globalisering weet je eigenlijk... als er een minuut geleden ergens een aanslag is geweest, dan weten we het ook. Dus in zoverre komt het wel steeds dichterbij en steeds meer binnen. Ik moet je wel bekennen dat ik ben in China geweest. Ik heb er opgetreden. Ik heb gesproken met... Opgetreden in China? Ja, voor de Nederlandse gemeenschap. Oh. Doe ik dat. Ja, nee, die gemeenschap zelf. Dat wil ik ze niet aan doen. Maar dan praat je daar met mensen en met de consul-generaal. Dan merk je toch dat voor die Chinezen ligt het heel gevoelig dit. Ja. Alleen bij mij weten hebben ze nooit iets met Taiwan te maken gehad. Het is nooit van China geweest. Hè. Het zijn mensen die zijn gevlucht daar natuurlijk. Dus misschien meneer Rosenthal dat weet. Is het ooit van China geweest? Ik ben in China geweest. Ik ben niet in Taiwan geweest. Maar laten we even duidelijk vastleggen dat Taiwan... dat Taiwan nooit een onafhankelijk land is geweest. Maar is het een afvallige provincie van China? Het is een provincie die toen er gevochten werd binnen China... zijn er een aantal van degenen tegen die... Tussen de nationalisten en de communisten? Om het maar even zo te zeggen... De tegenstander van Mao zijn toen gevlucht naar Taiwan. En dat is toen op een bepaald moment zo gebleven. De Chinezen hadden eigenlijk dat willen... oppeuzelen, maar dat is niet gebeurd omdat er even toevalligerwijze begin jaren 50 die Koreaanse oorlog tussen kwam. Weet je nog? Ja, nou, ik heb het niet meegemaakt, maar ik weet het niet. En dat heeft er dus toe geleid dat er eigenlijk deze situatie is ontstaan. En zoals ook net werd gezegd, het is eigenlijk een gedoogconstructie. Ja. En het is in elk geval niet zo, laat ik dat ook even in het bredere verband zeggen, dat je Taiwan bijvoorbeeld zou kunnen vergelijken, Taiwan en China, met, om maar eens iets te noemen, dichterbij, Oekraïne en Rusland. Nee. Dat vergelijking is, maar die vergelijking is wel gemaakt, hè? Die vergelijking wordt voortdurend gemaakt. Ja. En die heeft ook wel iets in zich. Want je hebt te maken met een groot totalitair regime dat een kleiner gebied even wil oppeuzelen. Ja. Maar voor de rest, Oekraïne is en was een soevereine staat. Die in de jaren 90 ook door Rusland zelf als soevereine staat is erkend. En bij Taiwan is het een heel ander verhaal. Ook ons land, Nederland. Wij voeren net als Amerika dat heet dan de één-China-politiek. En dat betekent dat wij China beschouwen als de legitieme vertegenwoordiger van het Chinese volk. En dus dat niet toevalt aan Taiwan. En dus bent u ook naar Peking gegaan als minister destijds van Buitenlandse Zaken. Zeker. Jacques Brun zei, ja, ik heb daar wel gevoeligheden bemerkt. Hè? Als het gaat om Taiwan, bij de Chinezen, u dus ook. Wat is u opgevallen en bijgebleven? Nou, dat je, wanneer je met de Chinezen praat, en dat was 10 jaar geleden toen ik minister was ook al zo, dat dan het eerste wat op de agenda stond, was even nog eens even duidelijk te maken, ook van onze kant, dat wij volop de één-China-politiek hanteren. Mm-hmm. En niet anders dan dat. En het bracht dus ook met zich mee dat er altijd wat gedoe was wanneer bijvoorbeeld Nederlandse parlementariërs, en ik herinner me nog heel goed Wijlen Hans van Balen, een van de grote protagonisten van Taiwan, als die dan naar Taiwan ging, dat leverde dan onmiddellijk gedoe op met Beijing. Hey, hij was ook de man die op het Maidanplein stond om Oekraïne steun te geven. Zeker, maar ook dus daar vind ik... Het zegt iets over Wijlen Hans van Balen. Ja, maar ook daar geldt dus dat de gelijkenis van staan op het Maidanplein of staan op het centrale plein van Taipei, de hoofdstad van Taiwan, net even wat anders. Nancy Pelosi, die is voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en een doorgewinterd politica. Niet de president of de vicepresident of de minister van Buitenlandse Zaken, maar wel degelijk een grote naam. In 25 jaar tijd is er niet zo'n sterke Amerikaanse afvaardiging geweest in Taipei. Op bezoek bij de Taiwanese president Tsai Ing-wen zei ze dit. Today our delegation, which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan and we are proud of our enduring friendship. Ja, zo revolutionair is het toch eigenlijk niet, wat zij hier zegt? Nee, het is... Nou, het is in die zin revolutionair, laat ik het zo zeggen. In mei had Biden, de president, weer een van zijn bekende gaffes. Hè? Dat is zo'n opmerking, zo by the way, zonder even goed na te denken. Aha. En die gaffe, die was, wij zullen... Putin is a killer, bijvoorbeeld. Ja, dat was er één. En Putin is een oorlogsmisdadiger, was twee. En zo'n gaffe heeft hij ook over Taiwan uitgesproken eind mei. Want toen zei hij letterlijk, als Taiwan echt in de problemen komt, staan wij klaar om ze ook militair te helpen. Nou, dat ging ver buiten, zeg maar, eigenlijk het boekje van de Amerikaanse politiek. Op dat moment ook. En het werd toen ook onmiddellijk teruggenomen door zijn good guy, de minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. Maar Amerika helpt toch Taiwan wel? Amerika helpt Taiwan, zeker op allerlei punten. Maar laten we wel... Dus zegt toch Biden, in dit geval ook Pelosi, dat wat gewoon staande praktijk is? Niet wanneer het gaat om het feit dat je dus te maken hebt met een gedoogconstructie, zoals het ook daarnet werd genoemd. Eigenlijk een soort van status quo die al 20, 30 jaar bestaat. En het grote punt dat nu speelt, dat kom je ook tegen vanuit alle internationale commentaren, dat is dat eigenlijk die status quo van 30 jaar lang nu ineens naar een nieuwe fase is gebracht, een andere status quo, waarbij China veel meer erbovenop zit. Net zoals in Hongkong? Net zoals in Hongkong. Precies. Hongkong wordt ook genoemd. Hongkong was een arrangement met het Verenigd Koninkrijk, met Engeland. Gewoon een aparte status eigenlijk. En wat zie je? Dat China Hongkong geleidelijk aan ook naar zich toe heeft getrokken en overmeesterd heeft. Ja. Taiwan is een kruidvat, dus ook internationaal. Er zijn meerdere kruidvaten. Israël natuurlijk sowieso. Nu Oekraïne, Rusland is ook een kruidvat. De grens tussen India en Pakistan, daar is een kruidvat. Is ook altijd al gezegd, daar zou een potentiële mondiale oorlog kunnen uitbreken. Is die mondiale oorlog door het bezoek van Nancy Pelosi een stapje dichterbij gebracht? Ik denk dat dat te ver gaat om het zo... Ja, ik vind dat toch een te bouwde redenering. Maar de Chinese inval? Nou, kijk, wat er vooral speelt is dat... Wat wij van hieruit, hè, Jacques Brel zegt het ook, het is toch wel een beetje ver weg. Maar wat er zich in dat grote gebied van de grote oceaan en al die verschillende Chinese zeeën afspeelt, is niet mis. Ja, want Japan maakt zich ook ernstig zorgen. Japan maakt zich zorgen. Wat bijvoorbeeld ook heel typerend is. China sloot opeens een veiligheidspact met de Solomon-eilanden. Hebben we waarschijnlijk hier nooit van gehoord. Maar dat is een enorme eilandenarchipel dicht tegen ook Australië aan. En in die drukte van Oekraïne en al die toestanden meer... ging eerst Biden wel twee keer naar Azië om daar tegenwicht te bieden. En is Anthony Blinken is achtervolgens gegaan naar het eiland Fiji in die grote oceaan. Aha. Nauru, en niet te vergeten, dat kennen wij allemaal, Papua-Nieuw-Guinea. Dus... Wat zich daar afspeelt, dat is gewoon onderdeel van de strijd om de hegemonie tussen de twee superpowers, Amerika en China. We praten zo dadelijk door, misschien ook nog wel over Amerika, misschien ook nog wel over China, zeker wel over Rutte en over de droogte en over ondernemers in zwaar weer. Wat is dan zwaar weer? Droogte, daar komen we ook over te spreken. Zwaar weer is dat overigens niet voor wijnboeren. En die nodigen we later ook nog uit in BNL in de kantine. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Katrien Straatman. NPO Radio 1. De 12-jarige Britse hersendode Archie Battersby is vanochtend overleden nadat zijn beademing was stopgezet. De jongen liep in april zwaar hersenletsel op en lag sindsdien in coma. Het ziekenhuis wilde de beademing al eerder stopzetten, maar zijn familie vocht dat aan bij de rechter, maar werd in het ongelijk gesteld. In Kroatië zijn 12 pelgrims uit Polen om het leven gekomen bij een busongeluk. De 32 andere inzittenden raakten gewond. De passagiers waren op weg naar een bedevaartsoord in Bosnië toen de bus van de weg raakte. Volgens Kroatische media is de chauffeur vermoedelijk in slaap gevallen. Bij Israëlische bombardementen op Gaza zijn zeker 14 doden gevallen, zeggen Palestijnse lokale autoriteiten. Israël zegt dat er door raketaanvallen vanuit Gaza enkele burgers licht gewond zijn geraakt. Het geweld in de regio is opgeleid na de liquidatie van een belangrijke leider van islamitische jihad. En in Amsterdam zijn honderdduizenden mensen nu aanwezig bij de Canal Parade, die voor de 25e keer wordt gehouden. Een stoet van zo'n 80 boten vaart over onder meer de Amstel en de Prinsengracht. In delen van de binnenstad van Amsterdam is het zo druk dat de politie vraagt om die plekken te mijden. En vorige week mogen zeggen. Ja, ik heb vorige week mogen zeggen dat het in Rotterdam zonnig is. En vandaag mag je precies hetzelfde doen. Willemijn Hubert, komt dat ook overeen met de rest van het land? Ja, op zich wel. Hoewel er wat dieper land inwaarts toch wat meer stapelwolken zijn dan in Rotterdam op dit moment. Maar het is overal droog. Temperaturen liggen zo tussen de 18 en 23 graden. Dat is voor nu. Als we kijken naar de komende nacht, dan gaat het flink afkoelen. Landinwaarts daalt de temperatuur tot zo'n 6, 7 graden. Aan zee blijft het kwik op een graad of 14 liggen. Er is vannacht heel weinig wind. Misschien dat er lokaal dan wat mist gaat ontstaan, zal niet zo heel veel zijn. En morgen wel wat verschillen in het land. Het wordt in het midden en het zuiden behoorlijk zonnig. 23 tot 25 graden. In het noorden van Nederland zijn er wat meer wolkenvelden. Is het een graad of 20. En ook morgen overdag weinig wind. En dat betekent dat er in de loop van de middag aan zee wel kans is op zeewind. Ja. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Ja, en dat zagen we ook wel terug hier op het terras bij Penny Pien in Rotterdam. Waar natuurlijk ook onze stamgasten nog steeds zijn aangeschoven. Oud-minister Uri Rosenthal en onderneemster Jacqueline Zuidweg. Verder ook aan tafel cabaretier Jacques Brel. Hij gaat straks met ons de week doornemen. En ook hier vanwege alle droogte natuurlijk Annette Ottolini, de directeur van Evides Waterbedrijf. Ja, het water moet natuurlijk ook nog wel uit de kraan blijven stromen. Maar voor we dat allemaal gaan doen, gaan we eerst naar Sittard, want daar is Andy Houtkamp nog steeds. De tweede helft is begonnen, als het goed is, tussen Fortuna en Ajax. Ja, je bent warm. Het is nog niet begonnen, maar dat bijna kan elk ogenblik gaan gebeuren. Want alleen Ajax staat nog klaar en de mannen van Fortuna komen nu ook het veld op. Bij Ajax twee wissels in ieder geval, want Klaas en Brobby zijn gekomen in de tweede helft. En Schuurs en Berghuis, die heel matig speelden. Schuurs niet trouwens, maar dat is een verdediger. Die zijn eruit gegaan. Nu komt Fortuna ook het veld op. Het staat 1-0 voor de thuisploeg. Ik ben heel benieuwd of een hele grote verrassing gaan krijgen deze eerste speelronde van de competitie. 1-0. Tweede helft gaat beginnen. Fortuna leidt tegen Ajax. In de kantine. De week van Sjaak Bral. Die begon eigenlijk vorige week donderdag. Toen kwam ik Nederland weer binnen. Ik ben even in Zweden geweest. En dan ga je de grens over bij het wegrestaurant De Poort van Groningen. Ik kan het van harte aanbevelen. Het is een van de betere wegrestaurants van Nederland. En dan rij je bij Winschoten met je auto tegen een boomstronk. En allerlei andere rotsen die daar dan op de weg ligt. En toen waren die me even in Alice in Wonderland. Ik dacht, wat is hier nou in hemelsnaam aan de hand? Je hoort wel die verhalen natuurlijk als je in Zweden zit. Wat trouwens één groot Natura 2000 gebied is, kan ik je vertellen. En toen hingen de vlag ondersteboven. En het vreemde is, dat raakte mij op een of andere manier. En ik heb dat wel bij mezelf te zitten ontleden. En dat heeft volgens mij te maken met het feit dat ik in april ambassadeur mocht zijn van de Invictus Games in Den Haag. Namens de Haagse bevolking in zijn algemeniteit, een eervolle baan. Een week lang daar rondgelopen, met al die mensen gesproken. Je weet, Invictus Games, sportief evenement voor militaire veteranen die of lichamelijk of geestelijk iets hebben opgelopen en dat samen proberen te verwerken met z'n allen. En in die gesprekken met die mensen, die natuurlijk toch voor onze vrijheid en vrede hebben gevochten, kom je dan toch achter dat die vlag een heel belangrijk ding is. En ik krijg bijna de behoefte dus om Marco Kroon en de zijn hier te gaan zitten verdedigen. Want voor hun is de vlag wel degelijk een lichtend baken. En om dat te zien dat dat door de boeren ondersteboven wordt gebruikt, dat zet mij toch een beetje kwaad bloed. Want die kleuren hebben een betekenis. Ik denk dat heel veel mensen weten dat die kleuren een symbool zijn voor de identiteit van Nederland. De kern, als het ware, van onze identiteit. Rood staat voor moed, wit staat voor vroomheid. En blauw staat voor trouw. En terzijde, geen van deze drie deugden kan worden aangerekend aan het Huis van Oranje. Vandaar dat ga je er als een wimpeltje naast te bungelen. Daar komt ook het spreekwoord afwimpelen vandaan. Maar het is natuurlijk erg verwarrend. Ik snap het ook voor de boeren. En ik heb het al eerder gezegd, ik ben voor de boeren. Ik vind dat wij met z'n allen moeten erkennen dat de besluiteloosheid van de politiek de boeren in het nauw heeft gebracht. Daarnaast ook, laat ik hem even noemen, het landbouwgrootkapitaal, wat die mensen ook natuurlijk heeft. Maar ik denk dat de verkeerde instrumenten zijn aangepakt door die gasten. Hooibalen, asbest en dat soort dingen, daar moet je gewoon niet mee komen. Maar het is een verwarrende tijd. En de rood-wit-blauw is ook verwarrend. Het Wilhelmus is dus ook verwarrend. Is een verwarrend volkslied van Duitse bloed, de Spaanse koning Geert. Hoeveel paspoorten had hij Willem van Oranje eigenlijk wel niet? En daarnaast is het ook precies 1932 ons volkslied. En wanneer wordt het gezongen, het Wilhelmus? Is ook niet bekend. Je mag het zingen wanneer je maar wil. Vandaar die vlag waarschijnlijk ook maar wordt gebruikt wanneer ze willen. En we zijn zelf ook niet zo heel erg trots op die vlag. Als je kijkt in de Tweede Kamer hoe die erbij hangt, dan denk ik, joh, als ik thuis een plant heb die er zo uitziet, dan gaat hij de vuilnisbak in. Laat toch eens wat moois maken. Een mooie satijnen vlag bij de Dokker, maar vlaggencentrale. Het is ook een raar klein vlaggetje. Ik heb thuis pleisters die groter zijn dan die vlag. We moeten daar op een andere manier mee omgaan. Er was één partij in de Tweede Kamer die stemde tegen de vlag in de Tweede Kamer. En dat was de Partij voor de Dieren. En de toenmalige partijleider Marion Thieme die zei, er is eensgezindheid over de vlag als symbool, maar er is geen aandacht voor de problemen die eronder verscholen liggen. Namelijk de verdeling in de samenleving, de ongelijkheid. Dat bedreigt onze identiteit. En dat kan je niet bedekken met een vlag. En daarmee pakte zij als toch vegetariër de koe bij de horens. Want Nederland is, lijkt het wel, een verzameling van gekweste bevolkingsgroepen, een dysfunctioneel gezin. Als je nagaat hoeveel hekel we aan elkaar hebben, vind ik eigenlijk dat het nog redelijk goed gaat in dit land. En de identiteit is voor velen nou eenmaal een belangrijk ding. En ook voor de boeren. Nou, dan kom ik toch bij het feit dat Nederland te doen met een gekkenhuis is. En Den Haag is het hoofdkantoor. En dat wordt geregeerd, dat gekkenhuis, door een Hagenees. Mark Rutte, nu al de langzittende premier van Nederland. Ruim 4300 dagen. Hij zei zelf, ik ben op de helft. Nou, dat vond ik een positieve insteek van de man. Kijk, dat eerste kabinet Rutte, dat was natuurlijk helemaal niks. Dat was meer een soort aanval van epilepsie. Dat heeft 6 weken geduurd. En u weet nog misschien dat ze gingen het ketshuis in. Het ketshuis. In Den Haag zeggen we ketshuis. Ja, het is katshuis, maar we zeggen daar ketshuis. Want je weet, als ze erin gaat, dan word je genaaid. Maar toen moest dat kabinet sneuvelen, want er moest bezuinigd worden. En Geert Wilders die zette daar toen zijn hakken in het zand. Het tweede kabinet was een groot succes. Langzittende kabinet zo'n beetje na de Tweede Wereldoorlog. En dat is toch maar even gedaan door die grijzende Hagenees. Ik voel wel een beetje argwaan bij Mark Rutte altijd als hij lacht. Ik denk altijd bij mezelf, als je zo staat te lachen, dan ben je eigenlijk niet goed bij je hoofd. Hij heeft zo'n lach waarbij hij zijn kaken wijd opensperrt. En dat is iets, dat heb, Gerrit Salm had dat ook. Dan ging hij die kaken helemaal wijd open. Ik noem het de VVD-lach. Het maakt allemaal niet zo uit, maar ik weet wel dat in de tijd van Jan-Peter Balkenende wij tegen elkaar zeiden, nou, veel erger kan dat toch niet worden? En wat zien we nu? Dat het land zo'n beetje naar de klote gaat. Althans, als we volgende sommige boeren mogen geloven. Nou, dat heb ik slecht nieuws voor je. Dat heeft Mark Rutte al gedaan. Mark Rutte wilde eigenlijk concertpianist worden. Maar kennis gaven hem op jonge leeftijd, hij was 7 jaar oud, al het advies om dat niet te doen. Tot onze grote, grote spijt. Want ze zeiden, je kan hooguit een pianoleraar worden. Zodoende koos hij voor de politiek. Wat mij op de gedachte brengt dat er ergens in ons land ook een middelmatige pianoleraar werkzaam is, die eigenlijk een briljante premier zou kunnen zijn. Mark Rutte speelde piano, maar misschien kan ik nog herinneren, op Centraal Station in Den Haag. Heel onverwacht, waarschijnlijk omdat het niet mocht van zijn moeder thuis. Die zei, ga maar buiten de deur pingelen. En toen pingelde hij werkjes van Scarlatti. Dat was een oude maffiabaas. Korte, krachtige stukjes, echte afmakers. Het was leuk om te zien natuurlijk. Mij verbaasde het ook niet, je eigen onkunde opdringen aan een heel volk. Dat doet hij al heel lang natuurlijk. En ik vond ook wel leuk, zo'n kruk achter de piano. Het heeft altijd wel wat. Weet iemand wat het favoriete boek is van Rutte, waar hij graag in leest? Hirosita, ongetwijfeld. Nou, heel. Zo serieus is het toch niet bedoeld? Nou, dat weet ik niet. In zijn geval misschien wel. De 7 delen van Het Bureau. Dat zijn de favoriete boeken van Rutte. Omdat er niks in gebeurt waarschijnlijk. De coronacrisis daarentegen, vind ik dat hij dat goed gemanaged heeft. Uiteindelijk, we kunnen ervan vinden wat we willen. Maar hij zei allemaal, gaan we het virus krijgen? Dat vond ik ook zeer geruststellend, want hij heeft ons nog nooit gegeven wat hij had beloofd. Enfin, we ruttelen lekker door. Waarschijnlijk nog een hele tijd ruttelen. Dat betekent doorlachen als je het ook niet meer weet. Wel interessant voor de mensen om thuis eens even op te letten. Hij draagt speciale pakken. Rutte laat zijn pakken een hoge taille laat hij erin snijden. Moet je eens opletten, zijn hoog gesneden. Zodat hij optisch wat langer lijkt en wat atletischer. Daar is goed over nagedacht. Maar goed, het blijft natuurlijk een punt met Mark Rutte. Een vraag die ik mezelf ook regelmatig stel. Ben ik nu een verschrikking met talent of een knoeier met overtuiging? We gaan erachter komen met Mark Rutte de komende 10 jaar. Dankjewel, Sjaak Braal, voor zijn bijdrage hier iedere week in WNL in de kantine. En er is gescoord in Sittard, de wedstrijd Fortuna tegen Ajax. Ja, daar stond toch een tussenstand op het bord. De vraag is nu, is 2-0 of 1-1 geworden? En die Houtkamp. Er is zelfs 2 keer gescoord. Het is 1-1 geworden door Davy Klaassen. En nu wordt er een doelpunt gecheckt door de VAR, ook weer van Ajax, of het 2-1 voor Ajax is. En ik denk dat een geldig doelpunt is. Ik dacht dat Brobby hem maakte. Inderdaad, nou die staat nou net wel of net niet buitenspel. En zou dan betekenen dat in een paar minuten tijd Ajax de wedstrijd op zijn kop gooit. Want Ajax stond 1-0 voor en staat nu 2-1 voor. Want de goal wordt goedgekeurd. En dus leidt Ajax nu in een paar minuten tijd van 1-0 achter. Staan ze met 2-1 voor. Toch weer Davy Klaas, hè Andy? Ja. Het is, ook daar is twijfel over. Het was een schot van Taylor. En misschien dat hij het heeft aangereikt. Overigens wordt de goal van Ajax de tweede aan Divine Ranch gegeven. Het is in ieder geval 2-1 geworden. Dat is duidelijk. Ja, Ranch is te maken van de goal. En de eerste goal is of van Taylor of van Davy Klaassen. Dat Davy Klaassen met zijn kleine teen nog heeft geraakt. Een schot richting het doel van Taylor. Maar één ding is in ieder geval zeker. Ajax leidt nu opeens met 2-1. We blijven de wedstrijd volgen in Sittard. Fortuna tegen Ajax, de seizoensoverture voor de landskampioen. Uri Rosenthal, net hoorden we Sjaak Braal positief spreken over onze premier Mark Rutte. Matig positief. Het blijft natuurlijk wel een Haagenees. En Haagenezen vallen elkaar nooit af. Nee. Doet het u ergens ook pijn? Ook omdat hij bijvoorbeeld zegt, ja, het eerste kabinet het was helemaal niks. Nou, daar zat u dan in. En u kent Rutte ook heel goed. Ik zat gezellig in dat kabinet. Ja. Dat Rutte 1. Ja. En wat wel eens vergeten wordt, dat is dat we toen in een ongelofelijke financieel-economische crisis zaten. Precies. En dat tekende de hele toestand met dat kabinet. En Geert Wilders toen, als dat een keer werd gezegd, de stekker eruit trok. Dat vond ik nou geen blijk van verantwoordelijkheidsbesef. Hij liep ervoor weg, hè, Geert Wilders? Hij liep ervoor weg. Ik vond het interessant dat een koorsbal zich de les liet lezen door een gloorbal. Dat vond ik heel bijzonder. Ja, oké. Had hij niet moeten doen. Nou ja, anyhow, als het om Rutte gaat. Ik kom na heel veel toestanden. Ik ken hem al 30 jaar zo ongeveer. En ik kom tot de conclusie op basis van het bekende boek van Dick Trom. Weet je nog? Dick Trom was een kinderboek. En daar werden dan zijn illustere verhalen verteld. En dan eindigde het altijd met de moeder van Dick Trom die zei, het is een bijzonder kind. En dat is die. Rutte is een bijzonder type. Die heeft bepaalde eigenschappen die je zelden tot niet voor tegenkomt. En ik kan het ook gewoon concretiseren. Wie is het gegeven, ook als premier, om in de middag eindeloos te moeten praten met de Kamer over sms'jes die je hebt verstuurd. En dan een uur later Daarna, onmiddellijk moet je praten met Macron of met Scholz... Exact. Over wapenleveranties aan Duitsland. Ik heb het ook wel eens met hem daarover gehad. En hij zegt dan tegen mij, letterlijk... het is een kwestie van op en aan. Voortdurend door moeten gaan enzovoort. Dat geeft dus, en dan zeggen sommigen, hij is verslaafd aan het plush. Ik heb daarbij ook heel sterk het gevoel, zolang als ik hem ken... dat het vooral ook een kwestie is die je bij een premier mag vragen... Namelijk een enorm gevoel van verantwoordelijkheidsbesef. Ja, over de langzittende premier gaan we straks ook nog even doorpraten in deze kantine. Maar we gaan eerst iets heel anders doen. Ik zie al een aantal glaasjes water hier op tafel staan. Deze zwoele zomer is een zegen voor zonaanbieders die graag het terras opduiken voor een ijskoud biertje. Zoals hier in het centrum van Rotterdam. Maar ondertussen is er juist door het hete weer nog een crisis toegevoegd aan de inmiddels toch al flinke lijst die we net ook doornamen. Ja, het is een flinke. Ons land heeft een watertekort. Niet alleen meer strijd tegen... maar ook om water. En in onze kantine nu aangeschoven... Annette Ottolini, algemeen directeur van drinkwaterbedrijf Evides. Mevrouw Ottolini, we zijn het eigenlijk gewend. Hè? Er komt altijd water uit de kraan. Je zet hem open, je kan een slokje drinken. Blijft dat zo als die droogte doorzet? Ja, dat blijft zeker zo. We hebben in Nederland een ongelooflijk goed systeem. Wij zijn echt wat dat betreft ook een voorbeeld voor de hele wereld. We hebben het goed geregeld met elkaar. Wij hebben als drinkwaterbedrijven zijn we voorbereid op allerlei scenario's. Dus ook het droogtescenario. Maar we vragen natuurlijk altijd dat iedereen wel bewust met water omgaat. En op dit moment natuurlijk zelfs zuinig met water omgaat. Ja, dus, u kijkt ongetwijfeld net als heel veel Nederlanders iedere ochtend even op het weerbericht. Wat trek ik aan? En dan ziet u op een gegeven moment ook, net als wij, 27 graden, 28 graden. Het gaat maar door. Wanneer denkt u, nou, nu ga ik me misschien toch een beetje zorgen maken? Wanneer trek ik wat uit? Ik dacht dat je dat zou vragen. Hier niet hoor. Ja. Nou, het is zo dat we, wat ik al zei, van, we hebben het gewoon goed geregeld in Nederland. Hè. Alle systemen zijn van alle collega's robuust. Bijvoorbeeld in het kader van Evides. Hè, we leveren hier het drinkwater in Rotterdam onder andere. In heel Zuidwest-Nederland. Dus vanaf een beetje Delft, de Zuid-Hollandse eilanden, hè, Dordrecht, Brabantse Wal en heel Zeeland. En 85% van ons drinkwater maken we uit Maaswater. En wij hebben in de Brabantse Biesbos hebben wij drie hele grote bekkens liggen. Dus wij hebben die bekkens helemaal propvol zitten. En daar ligt 85 miljoen kuub water in. En hoeveel glaasjes water zijn er? Hadden we dat maar met gas gedaan? Ja, dat is heel veel water. Ja. Als je nagaat dat wij per jaar 160 miljoen kuub water, drinkwater leveren aan klanten. Dus er ligt heel veel water. En dat betekent in feite dat wij altijd ervoor zorgen dat we daar genoeg water hebben. Want hoe lang kunnen we daarmee doen, geen drinkwater meer? Nou, we hebben daar sowieso voorraad tussen de 2 en 3 maanden ligt daar. Maar het is zo, stel je voor dat het nog 3 maanden lang niet meer regent, om het maar zo te zeggen. Het heeft natuurlijk vooral ook te maken met wat komt er nog langs bij ons langs. Wij liggen in de Brabantse Biesbos, wat komt er in de Maas nog langs aan water? Het is natuurlijk wel droog en normaal gesproken zou er ongeveer 65 kuub per seconde langskomen, nu waar wij het water innemen. En nu op dit moment 35 kuub per seconde. En dus een kuub is 1000 liter, even voor het begrip. En we verbruiken per dag 120 liter ongeveer. Ja, ja, klopt. Maar goed, daar kunnen we zelf natuurlijk wel het een en ander aan doen. Hè. Bijvoorbeeld, om maar even wat te noemen, als je een minuut korter doucht, dan heb je al per jaar, bespaar je 2500 liter. Nou, eventjes aan tafel dan een vraag. Ja, wie doet dat? Jacqueline Zuidweg, ben je bewust van de droogte en de schaarste, om toch maar zo te noemen, en ga je dus ook nu middellang douchen? Dat minder lang douchen, dat probeer ik al jaren. Dus voor mijn beleving douche ik al korter. Maar het is niet zo dat ik er een wekker bij zit. Want het is ook wel mijn manier om echt 's morgens wakker te worden. Nou, gemiddeld in Nederland douche men 8 minuten. En wij zeggen allemaal van, nou, 5 minuten, dat zou absoluut moeten kunnen. En ik was... U schrikt daarvan, hè, Uri Roosenthal? Ja. Van de 8 minuten. En zeker als ik, wat ik gewoon ben, om na een beetje warm water toch even lekker het koud af, dan ben ik heel gauw klaar. Ja, maar nu moet ik ook zeggen, meneer Rosenthal, met alle respect, maar ja, u heeft bijna geen haar. Nou, kijk ik naar de... Ja, ze voordelen. Dat maakt koud water des te erger. Dat is waar. Ja. Maar het gaat om de lengte. Ik bedoel, ja, ik sta toch best wel eventjes... Ja, klopt, zijn wij wel even bezig. Ja. Ik ben in Zweden, op de camping kregen we muntjes. Als je naar Zweden gaat, ga je stappen in de jaren 50. Ik kreeg een muntje, daar kon je dan 4 à 5 minuten mee douchen. Oh. Nou, ik vond dat eerlijk gezegd een goed systeem. Ik denk dat ik dat thuis ook ga doen. Maar dat zie je in sportscholen ook. En dan verbaas ik me ook altijd, hè? Want dan heb je een minuut water en dan even niet. Dan denk je, ja, dat is best handig. Dan kan je daarna inzepen. Ja, en weer verder. En weer een minuut. En dan krijg je nog een minuut bonus. En denk ik, ja, ik kan daar gewoon mee uit. Want hoe krijg je dit in de hoofden van ons? Want als je kijkt naar het watergebruik, dat neemt de afgelopen jaren helemaal niet af, hè, mevrouw Ottolini. Dus hoe krijgen we dat wel gedaan? Want je kunt zeggen, dat las ik ook in de kranten. Ja, dat moeten we nu doen uit solidariteit bijvoorbeeld met de binnenvaartschippers of met de boeren, die overigens van andere water gebruik maken. Maar ja, gaan we dat doen uit solidariteit met? Nee, volgens mij is het gewoon goed om... water is een kostbaar. Het is gewoon een heel belangrijk goedje. We hadden het net ook over de boeren. Die zijn natuurlijk ook van water afhankelijk. Er zijn zoveel partijen, industrie, de consumenten, überhaupt om prettig met elkaar te leven. Het feit dat er nu gewoon bepaalde plassen, dat je daar niet meer kan zwemmen. Mm. Dus water is gewoon ontzettend belangrijk voor ons hele welbevinden. Dus het is gewoon een kostbaar goedje. Dus ik vind dat je daar altijd gewoon heel zorgvuldig mee omgaat. Je zegt het is een kostbaar goedje, maar het is niet duur. Klopt. Dat is niet duur. Nee, dat klopt. Als je kijkt naar... Gelukkig maar. Nou, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het feit dat het is ook een basisbehoefte is. Als je kijkt bijvoorbeeld in Evides gebied, een gezin of in ieder geval 4 mensen in een huishouden, laat ik het zo zeggen. Dat is ongeveer €25 per maand geef je uit aan drinkwater. En dan kan je natuurlijk zeggen van ja, dat moet vele malen duurder worden. Tegelijkertijd, ik heb zelfs iets, volgens mij is het heel belangrijk om bewust met elkaar te worden. Mm. Het is ook belangrijk dat bijvoorbeeld de industrie veel meer circulair water gaat gebruiken. Hè. Dus bijvoorbeeld hun afvalwater weer opnieuw gaat opwerken. Dus op die manier. Het is een basisbehoefte en dat klopt natuurlijk. Maar dat is gas ook, want het huis een beetje warm in de winter. Ja, dat is een basisvoorziening. En toch is gas, die prijzen van gas... Mensen kunnen het straks niet meer betalen. Ondernemers gaan we het zo dadelijk over hebben met u, Jacqueline Zuidweg. Gewoon, mensen kunnen het niet meer betalen. 400, 500, 600 euro per maand. Voor een beetje gas, voor een beetje warmte. Ja. Dus u zegt wel, omdat het een basisbehoefte moet het weinig kosten. Maar dat gaat voor gas dan weer niet op. Nee. Maar goed, dat is ook een ander systeem natuurlijk dan het drinkwatersysteem in Nederland. Als je kijkt naar het drinkwatersysteem, wij zijn publieke NV's, dus we hebben publieke aandeelhouders. En dat wil zeggen dat we op ons drinkwater, van bron tot tap, wat we afleveren, ook een bepaald rendement mogen maken. Net genoeg rendement om uiteindelijk ook de investeringen te doen. En dat is in die zin is dat in Nederland heel goed geregeld. Het is heel fijn eigenlijk dat dit een utiliteit is, om het maar even zo te zeggen, die niet geprivatiseerd is. Maar waar wel hele strikte regels ten aanzien van rendement zijn. Voor we doorgaan praten over of de waterrekening voor ons misschien de komende tijd ook wel wat duurder gaat worden. Want u gebruikt ook gasenergie in het bedrijf. Gaan we nog even naar Sittard, naar Andy Houtkamp. Want daar is gescoord. Ja, en dan moet je hier altijd nog wachten op de VAR of die het allemaal goedkeurt. Maar Ajax heeft gescoord via Brobby. Daarmee is het 1-3 geworden bij Fortuna Ajax. En Brobby tikt de bal binnen. Goede voorzet vanaf de linkerkant. Maar op dit moment is er nog altijd de VAR die aan het checken is. Daar word je af en toe wel een beetje gek van hoor. Je kunt niet meer enthousiast zijn, want er moet altijd nog aan de VAR gevraagd worden. Klopt het doelpunt allemaal wel? Er wordt nog steeds gekeken door de VAR. Nou, ga er maar vanuit volgens nog dat het 3-1 is. En dan hoor je zo meteen wel of het echt zo is. Dankjewel, Andy. Dan gaan wij even door naar die prangende vraag. We geven al veel meer geld uit aan heel veel dingen. Wordt water straks ook duurder in de maand? Al is het maar een paar euro. Ja. Nou, ik verwacht dat water duurder wordt. En niet zozeer door de droogte, maar wel inderdaad door het feit dat de energie duurder is. We gebruiken natuurlijk ook chemicaliën, die zijn ook duurder geworden. Dus alles wordt duurder. Dus ik denk ook wel dat het drinkwater duurder wordt. Maar, en dan over welke bedragen praten we dan? Nou ja, kijk, we zijn nu, alle waterbedrijven zijn nu aan het kijken. Want er zijn natuurlijk ook behoorlijk wat investeringen die op ons afkomen in de komende jaren. En dus we zijn nu aan het kijken. Maar ik denk dat tussen de 5% en 10% dat het wel op de waterrekening, dat je daar wel rekening mee zou kunnen houden. Dat is aanzienlijk. U trekt op, zei u net al, met andere waterbedrijven. Er zijn er 10 in ons land. U onttrekt water vooral ook aan de Maas. Hè? Dus ja. U maakt zich nog niet zo heel veel zorgen. Maar er zijn natuurlijk ook drinkwaterbedrijven die het uit de grond moeten halen. En daar maken ze zich misschien iets meer zorgen. Merkt u dat ook wel? Zeker. Ja. Nou hoor, mijn collega's in het oosten van het land ook in Brabant, Limburg, overal waar grondwater is, absoluut. Precies. En dat betekent in feite wat daar de echte opgave is, dat we met elkaar ook het water veel meer vasthouden. Want als je eigenlijk kijkt, hè, Jos Peters heeft dat laatst... Dat was het probleem, toch? Ja, nou, Jos Peters zei dat laatst nog een keer van Royal Hask... Oh nee, mag ik niet zeggen, geloof ik. Maar in ieder geval, hij zei van, joh, er valt eigenlijk 25% meer regen dan 100 jaar geleden. Alleen ons land is zo ongelooflijk ingesteld op in één keer afvoeren. Het water afvoeren. Ja. We zijn te efficiënt. We zijn te efficiënt. En dat betekent in feite dat we eigenlijk naar die watertransitie moeten. We hebben watertransitie? Samen... Ja, we hebben ook... energietransitie? Ja, we hebben ook met de waterschappen in februari... hebben we ook een brief gestuurd naar het aankomende kabinet. Zo van, jongens, zorg er nou voor dat we met elkaar het water beter vasthouden. Dat wil zeggen dat we beken zijn gekanaliseerd. Hadden we dat niet eerder moeten doen? Nee, maar wacht even. Ik herinner me dat een oud-collega van u, Melanie Schultz van Hagen, oud-minister van Verkeer en Waterstaat. Ja. Ik ben bij haar op bezoek geweest en toen was groot in het nieuws de meanderende rivier. Daar moeten we mee, moet weer terug. Dus dat is al lang in gang gezet. Klopt. Maar dat gaat natuurlijk... dat kan ook wel in een aantal gevallen in een wat hoger tempo. Aha, dat is het. He, dus ik denk dat er zijn ontzettend veel plannen al. Maar dat komt toch ook omdat we een klein land zijn. Iedere vierkante meter, daar zijn zo denk ik al 10 bestemmingen voor te bedenken. Zo, iedereen die wil wat met die vierkante meter. Nee, maar het is aan de ene kant over de beken en de landbouw. Als je kijkt, er zitten natuurlijk van die rechte sloten naast. Nou, die moeten ook wat minder recht en diep worden. Daarnaast is het ook zo van dat als je kijkt natuurlijk, en daar wordt natuurlijk ook veel over gesproken, dat op een gegeven moment is er veel water op het land. Eigenlijk zou je dat willen vasthouden. Maar toch willen de boeren graag natuurlijk hun land op. Die hebben steeds zwaardere machines. Dus dan wordt dat water ook weer eerder uitgemalen, zoals het dan zo heet. En dan komt het, en in feite zou je ervoor moeten zorgen dat je met elkaar bekkens krijgt of plekken om dat water op te vangen. Ja. Zodat in tijden van droogte, dat je dus die tijden van droogte, dat je die ook doorkomt. Want eigenlijk is het een kwestie van dus meer vasthouden. Ja, maar dat moeten wij toch kunnen? Nederland is een waterland. Ja, mijn vriend is van Griekse afkomst. Die moest zo lachen. Hij zegt, waar hebben jullie nou over in droogte? Moet je bij ons in Griekenland eens komen. Jullie zijn wereldleider op het gebied van water. Nee, maar het gaat ons ook lukken, toch? Nee, het gaat ons zeker. Daarom, yes. Nee, en ooit... Ja. Ja. Nee, ook als je kijkt bijvoorbeeld het IJsselmeer, onze nationale waterton. Daar staat nu alweer 5 centimeter extra, hebben we daar opgezet. We hebben allerlei maatregelen getroffen al, waardoor we beter erin zitten dan in 2018. Maar het is niet voor niks dat we nu echt een commissie erop hebben gezet onder leiding van Michelle Blom. Plannen zat in ieder geval. Dank u wel, mevrouw Ottolini, voor de komst hier naartoe. Natuurlijk ook Sjaak Bral, bedankt voor je bijdrage. Weer. En zo meteen praten we verder in de kantine. Ja, heel veel zin in. Tot zo. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Deze week de Bijlmerramp. Als ik uw verhaal aanhoor, dan vindt u dat de overheid nogal wat steken heeft laten vallen. Hele grote steken. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Marlissa den Hartog ons meeneemt naar Mantua in Italië. De zonnige zomerseries van OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Zomerliefde met Mendelssohn's Een Midsomernachtsdroom, Vivaldi en Piazzolla. Op 27 augustus door het Noord-Nederlands Orkest en violiste Mari Samuelsen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ontzorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise-specialist. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bos Theater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Goedemiddag, zometeen uur 2 van In de Kantine van WNL in het berengezellige Penny Pien in Hartje, Rotterdam. Nog steeds de gast van onze stamgasten, oud-minister Uri Rosenthal en zakenvrouw Jacqueline Zuidweg. Ook schuiven aan horecaondernemer Robert Willemsen, schuift net aan. En Nederlandse wijnboeren Rob Kleinsman en Ilse Visser, moet ik zeggen. Die zijn eigenlijk wel blij met die droogte. Blijf luisteren naar het nieuws van 6 uur met Katrien Straatman. In Amsterdam hebben honderdduizenden mensen gekeken naar de Canal Parade, die voor de 25e keer is gehouden. Verslaggever Mark Robin Visser is erbij. De 25e editie van de botenparade loopt ten einde. 80 boten hebben er meegevaren door de grachten van Amsterdam. De sfeer is goed, het weer ook trouwens. Ik sprak zojuist een politieagent die de inschatting maakte dat het iets minder druk is dan bij voorgaande edities. Maar we kunnen wel zeggen dat er honderdduizenden mensen in de stad zijn om het mee te maken. Er is discussie, met name over deze botenparade, over hoe groot het allemaal is. Commercieel ook, wordt gezegd. Er zouden te veel hetero's zijn. Mensen uit de LHBTI-gemeenschap zouden zich onveilig voelen. Kortom, er is discussie over de toekomst van de botenparade. Maar deze 25e, die zit er dan in ieder geval goed op. De sfeer is hetzelfde, geweldig. Als vanouds? Als vanouds, ja. Heerlijk. Hebben jullie al bijzondere dingen gezien? Ja, heel veel bijzondere dingen. Leuke dingen. Bijzondere mensen vooral, hè? Bijzondere mensen? Ja, tuurlijk. Kijk eens om je heen. Iedereen doet zijn best om er mooi uit te zien. Dat is toch hartstikke leuk? Daarvoor kom ik hier. Al die leuke mensen. Essa festa aqui na Holanda, eu sou do Brasil, é uma festa maravilhosa. Deze feest is gewoon schitterend. Oh, wat fijn dat u zelf kunt vertalen. Ja, ik vind het grandioos. Ik ben zo blij. Na 2 jaar dat wij kan deze mooie feest alweer meemaken. We hebben echt een heel goed verhaal. Wij zaten met hoeveel? 230 potten. En alles daartussen zaten wij in een groeps WhatsApp. En toen dachten we, hey, we kennen elkaar niet, laten we nu hier gaan. We kennen elkaar niet. Nee. Ik heb op 6 mei dit jaar een oproep geplaatst. Hey, ik merk dat ik geïnteresseerd ben ook in vrouwen. Superleuk. Zijn er meer mensen net als ik die eigenlijk op zoek zijn naar zichzelf en misschien ook naar iemand anders? Bij elkaar zitten er 350 vrouwen in de groepsapps. En op dit moment spreken we gemiddeld 1 keer per maand af om leuke dingen met elkaar te doen. Waaronder de geweldig. Pride. Ja, dit is ook gewoon de Pride draait om jezelf zijn. En dat is ook wat ik hiermee wilde bereiken. Gaat het laat worden vanavond? Oh ja, dat denk ik wel, ja. U kunt beter vragen of het vroeg gaat worden morgenochtend. Gaat het vroeg worden morgenochtend? Het gaat vroeg worden morgenochtend, meneer. Goed antwoord. Veel plezier. Dankjewel. En door al die feestvierers is het in delen van de Amsterdamse binnenstad zo druk dat de politie vraagt om die plekken te mijden. De Pride Week begon vorig weekend met een demonstratie voor gelijke rechten van LHBTI'ers wereldwijd. Morgen wordt de week afgesloten met een feest op de Dam. Bij een busongeluk in Kroatië zijn 12 pelgrims uit Polen omgekomen. De 32 andere inzittenden raakten gewond, 19 van hen ernstig. Vanochtend vroeg raakte de bus door nog onbekende oorzaak van de weg. Kroatische media schrijven dat de chauffeur vermoedelijk in slaap is gevallen. De groep was onderweg naar een bedevaartsoord in het zuiden van Bosnië. 2 Poolse ministers zijn onderweg naar Kroatië om de groep bij te staan in het Poolse Openbaar Ministerie is gevraagd onderzoek te doen. In het noorden van Cuba zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt na explosies in een brandstofdepot. Het gebeurde in de haven van de stad Matanzas. Volgens de autoriteiten ontplofte een olietank na een blikseminslag. De brand die daarna ontstond sloeg over naar een andere opslagtank. De Rotterdamse lokale burgemeester Simons heeft aangifte gedaan van bekladding van zijn huis. Op de wanden zijn anti-homo-leuzen en scheldwoorden gespoten. En de letters RJK, dat is de harde kern van jonge Feyenoord-supporters. En oud-profvoetballer David Mendes da Silva is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij witwassen en drugshandel, schrijft de Telegraaf. Het OM bevestigt dat er een man van 40 vastzit in een onderzoek naar criminele activiteiten, maar wil niet zeggen wie het is. Volgens de Telegraaf gaat het onderzoek over cocaïnehandel via de Rotterdamse haven. De Palestijnen zeggen dat er door de Israëlische bombardementen op Gaza zeker 14 doden zijn gevallen. Het gaat volgens de lokale autoriteiten om zowel burgers als strijders. Ook zouden er ruim 100 gewonden zijn. Israël zegt dat er door raketaanvallen vanuit Gaza enkele burgers lichtgewond zijn geraakt. Er zijn aan de Israëlische kant geen doden gevallen. Een groot deel van de raketten vanuit Gaza richting Israël wordt onderschept. Het geweld in de regio is opgeleid na de liquidatie van een belangrijke leider van islamitische jihad. De Britse jongen Archie is overleden. Hij lag in coma in een ziekenhuis in Londen en is vandaag van de beademing gehaald. Zijn ouders vochten het stopzetten van de behandeling lange tijd aan bij de rechter. Zij wilden dat Archie zou worden behandeld zolang zijn hart nog klopte, maar kregen ook in hoger beroep geen gelijk. De moeder van Archie zei na zijn overlijden trots te zijn op hoe haar zoon gevochten heeft tot het einde. Such a beautiful little boy. And he fought right until the very end. And I'm so proud to be his mom. De 12-jarige Archie werd begin april gevonden met zwaar hersenletsel en lag sinds die tijd in coma. Volgens artsen was hij hersendood en zou hij niet meer herstellen. Het weer nog. Het is zonnig en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen veel zon en zo'n 24 graden. En de komende week kan het boven de 30 graden worden. Ster. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mark. Hoi, met Lucie. Ik handel in schoenen. Mm-hmm. En ik krijg net een volle container met sneakers binnen. En wat denk je? Alleen maar linkerschoenen. Oh, dat loopt niet zo lekker. Ik word hier echt hoe langer hoe linker van. Ik ga je helpen. Oh, heel graag. Want om nou meteen naar de rechter te stappen. Stel, je hebt wat vragen over hoe om te gaan met bedrijfsrisico's. Dan kun je als ondernemer Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Meer weten? Ga naar centraalbeheer.nl/ondernemen. Nu bij Dirk, alle Joma brood- en toastsalades voor maar 1,49 per kuipje. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine van WNL. Live vanuit Café Pennypien op de Meent in Rotterdam. Niet zo raar, hè? Goedenavond. Buiten schijnt de zon. Maar ja, het is 6 uur geweest, dus zeggen we dat. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur. Met een vat vol verhalen en fijne gasten. Met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Bij ons nog steeds aan de stamtafel zakenvrouw Jacqueline Zuidweg en oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Er zijn ook, je zou het bijna vergeten, vrolijke boeren in dit land. Wijnboeren die genieten van het zonnige en droge weer. En zo dadelijk schuift wijnmaker Rob Kleinsman en ook Ilse Visser aan. En ook de gast, de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Robert Willemsen. Want veel mensen beknibbelen op luxe door geldzorgen. Dat betekent ook minder uit eten. Wat doet dat met die toch al zo geplaagde horecaondernemers? U bent welkom hier in Café Pennypien in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken hier aan tafel via de NPO Radio 1-app of via Twitter, hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Ja, we gaan even naar die langstzittende premier die wij hebben. We hadden het er net ook al even over met meneer Rosenthal. Hij is recordhouder, Rutte. Even luisteren naar hoe het allemaal begon. De eerste persconferentie als premier op 14 oktober 2010. Goedemiddag. Ik ben eerder vandaag naar Huis Den Bosch geweest om aan de koningin het eindverslag uit te brengen van de formatie. Daarna heeft ook de beëdiging plaatsgevonden van de 12 ministers en de 8 staatssecretarissen. Het is een kabinet dat de hand wil uitreiken naar heel Nederland. Wat ook in de Kamer zal proberen om natuurlijk voor zoveel mogelijk voorstellen zoveel mogelijk steun te verwerven. De ambitie is om Nederland door de crisis te loodsen. Om het land sterker uit de crisis te laten komen. Om te investeren in bijvoorbeeld onderwijs en infrastructuur. En de ambitie is om een land te hebben waarin afspraak weer afspraak is. Waarin als we grenzen stellen, die grenzen ook worden gehandhaafd. Ja, en wie ook de hand wil uitreiken naar heel Nederland, dat is Andy Houtkamp. Die is in Sittard op dit moment. Want we gaan nog even terug naar hem. Fortuna, Ajax, hoeveel staat het? Het staat officieel nog 1-3. Maar er is zojuist gescoord. Een mooie goal van Steven Bergwijn. En de scheidsrechter en assistenten zitten maar te wachten op Zeist. Want daar is het replay center waar het doelpunt gecheckt wordt door de VAR. Wat een leuke middag heb jij, Andy. Ja, dit duurt weer uren. Nu wordt de bal gevraagd door de scheidsrechter. En die zegt het is buitenspel. Dus geen doelpunt voor Ajax. Het is 3-1 voor Ajax. Die gaan wel winnen. Want we hebben nog 10 minuten te gaan bij Fortuna tegen Ajax. Dankjewel, Andy. En als je niet wil wachten, dan kun je altijd nog eventjes naar onze kantine komen, hoor. Heel gezellig en weinig wachten hier. Goed, meneer Rosenthal, grenzen stellen en grenzen handhaven. Een sobere overheid en een verkleinde ministersploeg die de crisis moet zien op te lossen. Hoe geloofwaardig is die ambitie nog na 12 jaar? Nou, als ik er één uitpak die u nu noemt, dat die kleinere ploeg. Wij zaten toen in 2010, 2012 met 10 ministers en een paar staatssecretarissen. Nu is het dus aanmerkelijk meer. Ja. En het is volstrekt duidelijk geweest dat je met 10 bewindspersonen dat niet aan kan. En nu is het weer, voor je het weet, weer het andere liedje wat nu opspeelt. Namelijk, er zitten er zoveel dat je te maken krijgt met het bekende punt dat coördinatie aan de ene kant een oplossing is, maar aan de andere kant ook een groot probleem. Die gaat precies waarover? Zo is het maar net. Ja, het is een soort pendule. Hè? Dan die zeggen het moet groter, dan moet de overheid weer kleiner en dan verwachten we ook weer meer van de overheid. Geef ze het maar eens te doen, hè, om daarmee om te gaan. Met, ja, laten we het zo zeggen, het volkssentiment, want dat is natuurlijk ook aan verandering onderhevig. Ja. Nou ja, wanneer het gaat om kleine of grote overheid, ik heb me altijd verzet tegen dat verhaal over het gaat om de kwantiteit, het gaat om de kwaliteit en het gaat bij de overheid wat mij betreft vooral om de vraag, en dat zit er dus ook in, of je wanneer je zegt dat je iets gaat doen, dat je dan ook daadwerkelijk levert. Huh? En dat is natuurlijk altijd het probleem, dat de mensen steeds meer willen, de verwachtingen van de mensen gaan omhoog en voor je het weet loop je als overheid daar ook achteraan. Mag ik één heel klein voorbeeldje nog noemen? Natuurlijk, hier mag alles. Vroeger was het zo dat mensen tevreden waren met zeg maar 20 vierkante kilometer, vierkante meter in een huis. Nu is het het dubbele. Hè? Vroeger was het zo dat studenten zoals ik blij waren met een kamertje van 2x4. Nu is het aanmerkelijk meer. Nou, studenten dus hebben nauwelijks nog een kamer, hè? Dat is een probleem. Als ze een kamer hebben, dan zijn die kamers groter dan die in mijn studententijd waren. U zegt, mensen willen te veel of verwachten te veel. Van de andere kant is de overheid er ook wel goed in om nogal wat daadkracht te willen tentoonspreiden, natuurlijk. Zo is een nieuw begrip, maar wordt vaak aangehaald, maatwerk. We moeten maatwerk bieden. In de jeugdzorg zou maatwerk moeten worden geboden. Ja. Nu, als we kijken naar die hele toeslagenaffaire, er moet veel meer maatwerk zijn. De overheid moet er zijn voor de burger. Is dat ook niet een veel te grote broek? Ik ben een tegenstander van dat verhaal over dat maatwerk. Oh. Ik heb het ook een keer opgeschreven. Als je echt maatwerk wil leveren aan bijvoorbeeld hier in Rotterdam alleen al 20.000 mensen die een beroep de overheid doen, maatwerk, dan betekent dat je zo ongeveer daar 5.000, 10.000, misschien wel 20.000 ambtenaren op moet zetten. Dus, en dat kan dus helemaal dus niet. Dus waarom gebruiken ze die term? Je creëert je eigen teleurstelling. bij dat soort dingen... En de boosheid van de burger? Ja. En de ontevredenheid? Ja, ik kan nog wel even met u verder doorgaan. Ons hele democratische bestel is eigenlijk zo ingericht... dat we eens in de zoveel tijden verkiezingen hebben. En wat is het dan? Wat zijn verkiezingen? Dat is eigenlijk het opbieden tegen elkaar van... ik beloof dit, jij belooft dit, ik beloof nog meer dan dat. He? Om even over de plas te gaan. Nu een strijd om het premierschap in Engeland. En je ziet het voor je ogen gebeuren. De een biedt dit en de ander zegt... ik bied even meer naar die burger. En dan komt het erop aan. Dan zitten ze op die plek. En dan blijkt het allemaal niet zomaar te kunnen. U zegt ook, de overheid moet leveren. En dan wil ik de andere twee gasten hier aan tafel daarop laten reageren. Want de overheid... Levert die? Kunnen we op de overheid vertrouwen? Jacqueline Zuidweg, ondernemer, zakenvrouw. Nou, ik vind de overheid, dat zijn wij ook. Er wordt heel veel, hè, dat geldt ook voor... Ik heb natuurlijk nu heel veel te maken met de Belastingdienst... Hè, omdat per 1 oktober de belastingschuld terugbetaald moet worden. Die is opgebouwd tijdens de coronatijd... door zo'n kleine 280.000 ondernemers, mind you. En... Ja, dan kan je wel zeggen van wij willen dat de Belastingdienst dat regelt. Maar uiteindelijk, het beleid wordt weer gemaakt door de politiek. En de politiek moet wel weer gevoed worden door ons als burger. Dus ja, ik ben niet zo van dit is de overheid en dit is de burger. Ik vind meer... U moet het ook samen doen. Want u hebt ook met het kabinet moeten onderhandelen als baas van Horeca Nederland. Zeker ook in die coronatijd. Wat is uw indruk, die u misschien had voorafgaand aan die gesprekken en die u nu hebt? Nou, ik denk dat we wel kunnen stellen dat er natuurlijk best wel veel ondernemers zijn geweest... Die schade hebben geleden, die vertrouwen kwijtgeraakt zijn. Maar als we het even afzetten in Europa bijvoorbeeld... dan hebben we het echt niet zo heel slecht gedaan met de pakketten die er waren. Hè. Dus de overheid heeft in eerste instantie snel gehandeld. Alleen er zitten altijd rafelranden aan die pakketten... En naarmate de tijd vorderde, ja, is de overheid fouten gaan maken. En heeft de overheid, wat mij betreft, in een tunnel gezeten wat betreft corona. En waardoor veel schade aangericht is die niet nodig zou zijn. Zeker ook in onze branche. Maar fouten maken doen wij ook? Doet u misschien ook? Nee, dat vind ik ook helemaal niet erg. Er kunnen fouten gemaakt worden, maar je moet er wel open voor staan. Om met elkaar te spiegelen en te kijken... nu moeten we even pas op de plaats maken. Moeten we niet even terug naar het midden... en dan rechtsaf in plaats van linksaf. Nou, daar heeft het kabinet denk ik echt wel een aantal fouten in gemaakt. Het is ook niet voor niks dat ze nu een andere strategie kiezen met corona. Maar er zijn goede dingen gebeurd. Dat het vertrouwen in de politiek ook vanuit ondernemend Nederland laag is geworden... Dat begrijp ik wel heel goed. En ik vind ook eigenlijk een beetje dat ons politiek bestel een beetje ziek is. Oh. Omdat we gewoon heel veel splinterpartijen hebben. En men belooft van alles om maar in die coalitie te zitten. Inmiddels zitten daar 4 partijen die echt wel uit elkaar liggen als je ergens op gestemd hebt. Je stemt niet meer op 1 partij. Je stemt op een samensmelting van 4 partijen. Ja, dan stel je mensen altijd teleur. Dus... Ja, en het worden er na deze verkiezingen, dat weten we allemaal... gaan er weer splinterpartijen bij komen, gaan we weer in de breedte groeien. Nou, daar wordt het allemaal niet stabieler van. Nee, minister Uri Roosentaal, vindt u het politiek bestel ook ziek? Ja, of ik het ziek vind of niet, laat dat even. Grieperig. Maar ik volg Robert wel met zijn opmerking over te veel versplintering. En we weten natuurlijk dat we altijd zeggen... het is een groot goed in Nederland dat geen enkele stem verloren gaat. Dat noemen we dus evenredige vertegenwoordiging. Maar ik ben zelf simpelweg een voorstander van wat je in Duitsland bijvoorbeeld hebt. Een kiesdrempel. Ja. Simpel. Ja, we gaan... Moment, hou het vast, want we moeten nog eventjes naar Sittard. Daar zit nog steeds Andy Houtkamp voor ons klaar. De wedstrijd is bijna afgelopen, Andy, of misschien wel afgelopen. Hoeveel is het geworden, Fortuna Ajax? Nou, het is nog lang niet afgelopen. En het is nog heel erg spannend geworden. Want zojuist is er gescoord door Fortuna Sittard. En de vele Turken die hier op de tribune zitten... die zijn eigenlijk allemaal gekomen voor 1 man. Burak Yilmaz, een grootheid in het voetbal. Die kwam er als invaller in en scoorde de 2e goal voor Fortuna. We zitten in de 88e minuut. Dus nog 2 minuten plus een minuutje of 3-4 extra tijd. En het staat 3-2 voor Ajax. Dat nog wel. Dankjewel, Andy. Dan gaan we naar iets anders, want er breken spannende tijden aan voor ondernemers. Naast de bizarre energieprijzen, torenhoge inkoopprijzen en nijpende personeelstekorten staat er een nieuw hinder te wachten. Want per oktober moet de in coronatijd opgebouwde belastingschuld terugbetaald worden. Lukt het ondernemers nog wel om het hoofd boven water te houden? Ja, Jacqueline Zuidweg, we hoorden u net natuurlijk ook schuldhulpverlener. Hoe druk heeft u het? Steeds drukker. Het is natuurlijk nu volop vakantietijd. En normaal gesproken is het ook komkommertijd met aanvragen van hulp. Omdat wij krijgen het merendeel doorverwezen via de ruim 150 gemeenten waar wij voor werken. Maar het is echt, we hebben echt heel veel aanvragen. En dit is nog maar het begin. We gaven aan, die Belastingdienst. Hoe weet u dat? Omdat er bijna 280.000 ondernemers uitstel van betaling hebben gekregen tijdens de coronatijd. Het hele ruimhartige en superfijne, ja, de superfijne steunmaatregelen die de overheid heeft verstrekt. Maar ruim 150.000 daarvan die zijn persoonlijk aansprakelijk. En we weten gewoon dat een groot deel daarvan het niet gaat redden. Of misschien überhaupt al had moeten stoppen tijdens coronatijd. Maar dan is het wel heel belangrijk dat je weet, hoe regel je nou de belastingschuld? En daar wordt nu druk aan gewerkt door de Belastingdienst, aan een route voor hulp. Want leuker kunnen ze het niet maken. Nee, en de vraag is of het makkelijker kan. Want het is iets heel complex. We hebben het natuurlijk eerder over gehad. Die belastingschuld, ja, die moet gewoon worden kwijtgescholden. Maar ja, dat doet geen recht aan die ondernemers die natuurlijk wel hebben betaald tijdens de coronacrisis. Dat kan juridisch gezien ook niet. Dan hebben we het over achtergesteld. Nou, dat zou ook toch een soort van bevorderen zijn van deze, ja, omgekeerd bevorderen, ja, zeg maar, van deze ondernemers. Robert Willemsen, ik zie een beetje zo noir. Ja, maar belangrijk, in ieder geval wat heel belangrijk is, is dat er een ruimhartig beleid komt voor het terugbetalen van de belastingschuld. En dan kan je zeggen, ja, is dan 5 jaar terugbetalen ruimhartig, je moest op last van de overheid, moest je dicht. Je tent sluiten, ja. Dus weet je, het is een heel precair onderwerp. We hebben het net over gehad, over maatwerk, hè, dat niet wenselijk is. Tenminste, dat het niet te doen is, inderdaad, voor de overheid. Maar we hebben hier wel met een groep te maken die wel heel ruimhartig behandeld moet worden. Anders krijg je, denk ik, een soort toeslagaffaire 2.0. Maar die toeslagaffaire 2.0 is dus te voorkomen? Daar wordt met man en macht aan gewerkt. Ook door u? Ik werk er ook aan mee. Ik deel mijn kennis en ervaring en netwerk. Met het kabinet ook? Het kabinet niet, maar wel met de mensen van Financiën. Oké, precies. Ja. En die sijpelen dat wel door naar, in dit geval, Kaag en andere ministers die daar dan over gaan? Daar is wel contact mee. Laten we dat mee hopen. Ja. Als ondernemers inderdaad dit allemaal niet meer kunnen bewerkstelligen, ja, dat gaat ook. Zeker. Hè, er zullen faillissementen volgen. Ja. Je ziet alleen bij de kleine ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn, zie je dus geen stijging van het aantal faillissementen. Want dat is een technisch iets. Want faillissement aanvragen voor een eenmanszaak of eigenlijk voor een ZZP'er is bijna onmogelijk. Want er moeten genoeg baten in de boedel aanwezig zijn, zoals het dan heet, om de curator te betalen. Dus, maar die mensen zijn wel 20 jaar aansprakelijk. Dus we lopen het risico dat als die belastingschuld niet, als ze geen hulp krijgen bij het regelen van die belastingschuld, ja, dat deze mensen voor 20 jaar buiten de maatschappij worden gezet. Persoonlijke drama's? Ja, heel veel. En daarmee dus ook een landelijk drama? Ja, absoluut. Robert Willemsen, alarmfase 1? Ja, zeker. En daar zijn wij natuurlijk al lang over aan het bezig en aan het waarschuwen. Kijk, zo'n 50% van mijn achterban heeft een negatief eigen vermogen. We kunnen ook niet ontkennen dat we na de zomer met alle waarschijnlijkheid toch gaan zien dat de bestedingen in onze branche naar beneden zullen gaan door het economisch klimaat waar we voor een paar kwartalen in ieder geval in gaan komen. Nou, dan zijn er inderdaad de afgelopen maanden allerlei prijsverhogingen geweest, huurverhogingen. Komen zo energie inderdaad nog op. Daar word je natuurlijk allemaal niet vrolijk van. En wij hebben zo'n 1,5 miljard nog te betalen aan belastingen. We hebben zo'n 6 miljard... wat op is gegaan aan spaarpotjes, pensioenpotjes van ondernemers, eigen vermogen. Want dat vergeten mensen wel eens, want er is natuurlijk steun geweest en ook in sommige gevallen wel ruimhartig. Maar we hebben als branche ook 6 miljard aan spaarcenten bijgelegd. Maar welke schrijnende voorbeelden krijgen jullie beide dan te horen? Nou, heel veel schrijnende voorbeelden, want het is namelijk niet alleen dat mensen het financieel niet meer dragen, maar de mentale weerbaarheid na 2 jaar tijd met de vooruitzichten die er zijn wordt natuurlijk ook steeds lager. Dus mensen komen op verschillende vlakken echt in een hele diepe zwarte kuil terecht. En de overheid op dit moment kijkt er heel erg macro naar. En die zeggen, luister, economisch gaat het best wel aardig nog in ons land. En vervelend dat die ondernemers om gaan vallen. Maar dat gaat ook goed doen aan de arbeidsmarkt waar veel krapte is. Ja, en dat is dus niet zo. Nee, want kijk, op het moment dat jij als ondernemer persoonlijk aansprakelijk bent... Dan heb je dus die schuld, die draag je dus met je mee. Wat gebeurt er als jij in loondienst gaat? Nou, die schuldeisers weet je al wel te vinden. Hè? Dan krijg je dus een loonbeslag. Dus wat zien we? Die mensen, hè, of ze hoppen van het ene uitzendklus naar de andere. Maar werken levert ze niet of, echt op. Of ze duiken de bijstand in. Ja, maar dat is dus wat er in de praktijk gaat gebeuren. Ja. Maar de theorie van de overheid is echt anders. Werken, het is bedoel echt het ministerie van Financiën wat tegen ons zegt. Ja, we hebben altijd gezegd dat we voor baanbehoud zouden gaan. En niet om alle ondernemers van Nederland te redden. We hebben een kabinet met de partij van Uri Roosendaal, dat is de VVD. Die partij staat toch bekend als partij voor ondernemers. Ja, D66 profileert zich ook zo. Nou, de laatste heb ik sterk mijn twijfels bij. Maar de VVD doet het dan op een aantal vlakken nog wel. Het is ook Thierry Aartsen die de motie erdoor heeft geduwd, waardoor we 7 jaar in plaats van 5 jaar terug kunnen betalen. Gaat niet de wereld schelen, maar het is in ieder geval een geste aan ondernemend Nederland. Maar ik denk dat het kabinet de komende maanden echt op een aantal vlakken zal moeten gaan bewegen. Ik bedoel, de potjes die uit Europa gekomen zijn om bij te dragen in de coronacrisis van dit land, die stopt onze minister van Financiën alleen maar in klimaatmaatregelen. Heeft u er vertrouwen in, Uri Roosendaal, dat het kabinet gaat bewegen? Ik kan me voorstellen dat het kabinet wel gaat bewegen, maar er zit, wat mij betreft, ja, mij valt dan als eenvoudige burger, valt dan weer op, bijvoorbeeld dat ik ineens in de krant lees, even een ander chapiter, dat de werkgevers weer worden belast met allerlei extra eisen met betrekking tot bijvoorbeeld de opleiding van hun personeel. Dat was weer een bericht dat deze dagen langskwam. En dan denk ik steeds van wat moet die ondernemer niet allemaal opbrengen? Toevallig kom ik een paar dagen geleden hier op de Meent, hier in Rotterdam, kom ik iemand tegen die herkent mij, die zegt van u zit in de politiek. Ik zeg ja, in elk geval heb ik gezeten. En hij begint dus over, ik ben ondernemer in Barendrecht. En hij vertelt mij dus over hoe het nu voor hem in elkaar zit. Met zijn personeel dat hij op een bepaald moment simpelweg moest ontslaan. Heel pijnlijk. Hij vertelde me dat hij daar echt pijn in het hart had. Nu zit hij weer met een beetje beter perspectief. Moet weer personeel hebben. Maar aarzelt omdat hij weet welke eisen aan hem worden gesteld bij het aannemen van nieuw personeel. En dat is dus toch een punt waar ik ook voortdurend mee zit. Dat die ondernemers allemaal worden belast met meer eisen, meer regels en ook meer financiële. Maar dat zit ook in een stukje. Hè, voor dat de coronacrisis startte, is er een frontale aanval gekomen, onder andere op flexwerk, hè, met rapport Borslab en alles wat daarbij hoort. Daar zijn allerlei wijzigingen in wetgeving gekomen wat het duurder maakt om mensen flexibel in te zetten. Terwijl de behoeftes van het personeel zelf ook in onze branche zitten in flexibel werk. Kort gezegd, vast moet minder vast, flex moet minder flex. Nou, maar wat men moet doen, is meegaan met de tijdframe waarin we nu inzetten. En zeggen, jongens, een aantal maatregelen draaien we even terug. Of parkeren we even om hier uit te komen. En dan gaan we daar weer opnieuw naar kijken. Okay. Want daar gaan echt heel veel dingen op dit moment scheef. Wij notabene, die 1,5 miljard die wij aan loonheffingen nog moeten gaan betalen, dat zijn loonheffingen over niet gedane arbeid. Ja. Dus er zijn mensen die normaal de tijdelijke WW ingingen, die hebben wij in dienst gehouden, doorbetaald terwijl we dicht waren. Die lasten moeten wij als ondernemer allemaal dragen. Maar we waren allemaal dicht. Dus er is niet gewerkt. Het is scheef, Jacqueline Zuidweg. Ja, want uiteindelijk, we hadden het net ook nog even over tijdens het nieuws bij Robert en ik. En ik zei, het allerbelangrijkste voor ons als Nederland is dat de ondernemers die levensvatbaar zijn, los van die coronaschuld, dat je die natuurlijk zoveel mogelijk support. Want die draagt ze belastingen af. Ze btw, ze loonbelasting, ze vennootschapsbelasting. Dat bent u dan dus ook. Want met uw bedrijf gaat het in deze tijd natuurlijk goed. Ja, we gaan nu weer groeien. Maar we hebben tijdens de coronatijd ook natuurlijk, we hebben ook stilgestaan. Dat is voor u trouwens heel dat is heel raar, dubbel. Met u gaat het goed als met andere ondernemers slecht. Ja, gaat. Maar gelukkig, hetgeen wat ik doe, daar help ik wel ondernemers mee. Maar dat is inderdaad, tijdens de kredietcrisis ook. En toen ben ik 2 jaar achter elkaar, ben ik verdubbeld qua omzet. En dan niet van winst, want je moet natuurlijk ook meer mensen aannemen. Maar je helpt dan meer mensen. En Ja, dat is nu ook. Lijkt me ook trouwens voor ondernemers heel moeilijk, want je bent een ondernemer om op eigen benen te staan. Ja, dat de schaamte is enorm. Enorm. Precies, daar wil ik naartoe. Dus, en dat, daarom is het heel belangrijk. Er is een... ik had je net ook even aangegeven. Je kunt via Geldfit Zakelijk, daar wordt nu zometeen ook een nieuwe route gemaakt, die dan samen met de Belastingdienst. Daar kan je ook anoniem kijken wat je mogelijkheden zijn om uit die schulden ook te komen. Want, en de vroegsignalering vindt dan plaats via schuldeisers. Dus via de Belastingdienst word je attent gemaakt op die hulproute. Maar ook via de banken, via verzekeraars en dergelijke. Want mensen schamen zich kapot. Maar is dat niet ook al heel laat? Het is altijd te laat. Maar ze moeten natuurlijk eerder. Maar een ondernemer is natuurlijk optimistisch. En dat moet je ook zijn als ondernemer. Maar je moet ook realistisch zijn. Op een gegeven moment. Het is vaak de omgeving ziet eerder bij een ondernemer als het niet goed gaat. En die ondernemer hoopt altijd dat die opdracht doorgaat. Of dat dan gebeurt. En dat als het dan niet gebeurt. Dan is het wel belangrijk dat je vanuit je omgeving. Ja, een duwtje in de rug krijgt. En we hebben ons met z'n allen verzameld en gezegd, nou, schouders eronder en we gaan ze ook helpen. Ja. Ga door met dat zegenrijke werk. Jacqueline Zuidweg, dat was je ook wel van plan, geloof ik. Zeker. Zo dadelijk praten we hier door in WNL in de kantine. Onder andere met rasondernemer en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Robert Willemsen. Want u gaf het al aan, hè. Die mensen die moeten beknibbelen ergens op. En misschien wel op het horecabezoek. Nou, wat betekent dat voor al die horecaondernemers in het land? Fortuna Sittard, Ajax. Niemand had verwacht dat die wedstrijd spannend zou worden. Is die wel degelijk geweest en die Houtkamp? Of zijn ze nog steeds bezig? Nee. Ik moet ook niet te gek maken. Met al die varen, weet je het nooit, hè? Ja, dat klopt. Ja, het heeft ook wel lang geduurd, hoor, de wedstrijd in totaal. Maar het is uiteindelijk toch nog net Ajax geweest dat kon winnen met 3-2. 1-0 achter. Toen in de tweede helft leken ze de boel helemaal om te draaien. Kwamen 3-1 voor. Maar Yilmaz maakte 3-2 en kreeg ook nog een hele grote mogelijkheid vlak voor tijd om de 3-3 te maken. Maar dat lukte net niet. En dus werd het een amusante wedstrijd. Fortuna uitstekend gespeeld, hoor, tegen het toch grote Ajax. Maar uiteindelijk toch het onderspit Delft. 3-2 Ajax, de zware uitwedstrijd tegen Fortuna. Toch gewonnen door de Amsterdammers. Hoofdpunten van het nieuws van 6:30, gelezen door Marnix Ampersen. NPO Radio 1. In de Gaza-strook zijn volgens de Palestijnen zeker 15 doden gevallen door Israëlische bombardementen. Het gaat volgens de lokale autoriteiten om strijders en burgers. Israël wordt vanuit Gaza bestookt met raketten. Daarbij vielen tot nu toe geen doden, maar raakten wel mensen licht gewond. In de lek bij Ameide is een lichaam gevonden, meldt de politie. Vermoedelijk gaat het om de vrouw die sinds gisteravond werd vermist. Ze zat op een jacht en sloeg overboord na een aanvaring met een vrachtschip. De Canal Parade in Amsterdam is voor zover bekend zonder problemen verlopen. Er waren honderdduizenden mensen in de binnenstad. Volgens de gemeente was het gezellig en feestelijk druk. In het noorden van Cuba zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt na explosies in een brandstofdepot. Volgens de autoriteiten ontplofte in een haven een tank met ruwe olie na een blikseminslag. De brand die daarna ontstond sloeg over naar andere opslagtanks. En dan nog het weer met Willemijn Hubert. Willemijn, we hebben hier wijnboeren aan tafel. Die zijn wel blij met de droogte en de zon en de 28 graden. Blijft het ook zo? Ja, dan kan ik die groep in ieder geval blij maken. Want dat is wel een beetje het weer wat er ook weer aan zit te komen. We zitten nu in een tweetal dagen waarbij het misschien iets frisser is. 20 tot 25 graden is het bijvoorbeeld morgen. Wel vaak die zonneschijn, droog weren, ook weinig wind meer. Als we kijken naar de nieuwe week, dan zien we de temperatuur wel langzamerhand weer oplopen. Met maandag gemiddeld over het land een graad of 24. Maar in de tweede helft van de week zitten we alweer rond de 30 graden. En al die dagen dus heel veel zon en droog weer. In de kantine met Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Ja, want terwijl de wijnglazen net in deze kantine voor ons neer worden gezet met een Nederlands wijntje, waar we het straks dus over gaan hebben, gaan we eerst nog even naar het bier. Want na Heineken verhoogt deze week ook bierbrouwer InBev haar inkoopprijzen. De horeca moet voor merken als Hertog Jan en Jupiler maar liefst 12 tot ruim 14% meer gaan betalen. Dat scheelt een slok op een borrel. Ja, daar is die. Voor de horeca-uitbater en de consument natuurlijk ook, aan wie het wordt doorberekend. Diezelfde consument is ook al flink meer kwijt aan de pomp, in de supermarkt, aan gas en elektra. Ja, aan wat niet eigenlijk, Robert Willemsen. Als we moeten besparen, dan is het toch de horeca, het middag op het terras, een restaurantbezoekje waarop wordt bespaard. Merk je dat nu ook al? Nou, we hebben natuurlijk gemerkt toen we open gingen, dat is tijdens corona iedere keer zo geweest, als we open gingen, kwam er onwijs een hoos En dan spoten die omzetten eruit. Dat was nu in maart, april ook zo. In mei ging dat een beetje afvlakken. En ik denk in juni en juli dat we richting het niveau gaan van 2019. Buiten een aantal echt toeristische gebieden of kustprovincies. Maar ik verwacht inderdaad dat we na de zomer wat verder zullen zakken. Dat hoop ik natuurlijk niet. Maar het is inderdaad wel realistisch als alles duurder wordt voor die consument. Maar laten we niet vergeten... Voor u ook? Ook voor die ondernemer, hè? Want we noemen net een aantal dingen op de inkoop op. Maar die gekke inflatie waar we op dit moment mee te maken hebben... die gaf ook verhuurders de ruimte om 9,5% de huur te verhogen per 1 juli. Dat is natuurlijk compleet ridicuul, want die kerninflatie is vele malen lager. Maar goed, het mag. Dus maar je hebt de rekening binnen gehad, begrijp ik. Ja, nee, maar dat krijg je gewoon binnen. Die energieprijzen die daartoe leiden, die betalen wij ook meer. Maar hoe kijk je dan naar je eigen menukaart? Want daar ga je dus echt heel anders naar kijken. En je gaat ook bepaalde dingen... Alleen nog maar friet met een kroket, hè? Ja, de aardappelen zijn ook... Dat vind ik geen straf op zich. Nee, maar bepaalde producten die we gewend zijn te voeren... Hè, en laten we even een heel populair item noemen als een ossa's bijvoorbeeld... Ja, dat is gewoon 30-40% in prijs gestegen in een paar maanden tijd. Dat kan je bijna niet meer voeren... Zonder dat die consument daar iets van vindt. Hè? Maar wat doe je dan? Zeg je tegen de chef toch wat minder ossenhaaspuntjes op het bord? Of toch de borstjes minder? Ik denk dat iedere ondernemer die moet daar zijn eigen afwegingen maken. Er zijn ondernemers die zeggen, we laten die ossenhaas staan. En we gaan de prijs vragen die nodig is, hè, rond die 40 euro. Zo. Maar daarnaast zetten we een ander stuk vlees. Er zijn ondernemers die zeggen, ik ga die ossenhaas even niet voeren. Ik ga... iets anders voeren, maar we zagen het natuurlijk... Ik ga die ossenhaas voeren. Voeren gebruikt u telkens. Ja, opmerkelijke term. Ja, op de kaart. Ja, ja, oké. Nee, ja, thuis ook voeren. Nee, maar dat is natuurlijk lastig. Dat is gewoon heel lastig. En iedere ondernemer die moet blijven calculeren... en die heeft te maken met die inkoop van al die producten. Zuivel, brood, maar zeker vis en vlees. En om over die brouwers nog maar even te zwijgen... Dat zijn natuurlijk bizarre verhogingen. Ja, dus gaan in ieder geval wel een aantal horecaondernemers het loodje leggen. Dat is in ieder geval de verwachting. Er komen veel berichten binnen via de NPO Radio 1-app, onder andere van Menno. Vraag, mogen ondernemers tegenwoordig niet meer failliet gaan? Het is toch normaal in een gezonde economie dat als een ondernemer zijn of haar rekening niet kan betalen, dat gewoon klaar is? Jacqueline Zuidweg, ondernemer, zakenvrouw. Ja, maar tuurlijk. U zet zich in voor ondernemers in zwaar weer. Zeker. Maar je moet wel kijken. Kijk, als je als BV failliet gaat, dan gaat de stekker eruit. En dan hebben uiteindelijk de schuldeisers het nakijken. Maar als jij als ondernemer natuurlijk persoon... dus als je persoonlijk aansprakelijk bent... dan zit je wel 20 jaar met die schuld. En dat kost ons, als je dat doorrekent, als maatschappij heel veel meer. En je hebt recht op allerlei vormen van kwijtschelding. Maar je hebt geen prikkel tot werk vanwege dat loonbeslag. Dus je moet dan wel zorgen dat er in ieder geval de hulp bij komt... om zo iemand onderdeel van deze maatschappij te krijgen. Dat geldt natuurlijk ook. In deze fase moet je vooral ook kijken. Want natuurlijk hoort failliet gaan, hoort bij ondernemerschap. Maar de aanleiding om failliet... Er zijn nu gezonde bedrijven die door de coronacrisis... dusdanig in de problemen zijn gekomen. Bijvoorbeeld omdat ze net gestart waren en buiten regelingen vielen. Of net groot geïnvesteerd hadden. Dat zijn niet de bedrijven die in een gezond ondernemersklimaat failliet zouden gaan. Dus daar moet je wel een onderscheid in proberen te maken. Als een instantie als de Belastingdienst seintjes krijgt van bijvoorbeeld u, Jacqueline Zuidweg, schuld op hulpverlener, het wordt erg. Er komen veel ondernemers bij mij aan. Ja, ze weten het al. Ze weten het ja, al. Ja, ja, ja, ja. Als je dan met ze aan tafel zit, is er nog iets te schuiven in die 1 oktober? Zijn ze bereid jullie nog iets te geven? Nou, dat is natuurlijk aan de minister of de staatssecretaris. Die zal dat moeten bepalen. En die zal weer reageren op basis van signalen, discussies in de Tweede Kamer. En dat is weer het gevolg van wat wij vinden als ondernemers... en dat wij onze stem laten horen, zoals nu. Maar wat merk je als je met bijvoorbeeld economische zaken... om tafel zit vanuit Koninklijk Horeca Nederland? Nou, je merkt dat nu heel erg de elastiekjes opgerekt worden van... we doen niks, hè. We kijken... het is mooi geweest met het verstrekken van compensatie. En het houdt een keer op, toch ook? Nou, de zakken waren diep, maar niet oneindig diep. Nou, ik denk dat wij, als we kijken naar het begrotingstekort van Nederland in Europa... dat we nog heel goed voorstaan. Dus dat we best nog wat kunnen doen voor Juri Roosdaal, nog meer steun voor de ondernemers? Kijk, ik hoor vragen van... en de Belastingdienst, kan die niet wat doen? Wat schuiven? De Belastingdienst is taxpayers money. Dat is het geld van de belastingbetaler. En die belastingbetaler die staat ook al nu voor stijgende energieprijzen en weet ik veel wat. Dus het moet ergens vandaan komen. Dus zo gemakkelijk is het niet. Ja, maar zeggen, dat... laat de Belastingdienst maar schuiven. Nee, dat is zo. Maar aan de andere kant, hè, want ik weet nog, naast die diepe zakken was een gevleugelde uitspraak. Met name ook van onze minister-president, dat we het allemaal samen zouden doen in die coronacrisis. Die 280.000 MKB-ondernemers in Nederland, die hebben wel het grootste deel van die rekening betaald, waardoor de afgelopen 2 jaar de gemiddelde consument fors heeft gespaard. De meeste nieuwe tv hebben en alles in huis hebben gedaan. En dat nu in de zak houden. Punt. Ja. Maar die moeten we even niet vergeten dat samengevoel uiteindelijk financieel helemaal niet zo samen geweest is. Dus we hebben best allemaal vervelende dingen meegemaakt, doordat we niet weg konden of omdat we iemand in de familie hadden die ziek waren. Maar die ondernemers die zijn gewoon keihard financieel geraakt. En het is echt niet gek om daar nu nog naar te kijken. Ja. Wat moeten we dan samen nog even doen om dat te compenseren? Daar praat je nu over alsof het de verleden tijd is. Maar het is ook de tegenwoordige tijd en de toekomstige tijd. Want ondernemers hebben inderdaad ook te maken met die torenhoge rekeningen. Denk alleen maar aan die huurverhoging waar je het net over had. Over die belachelijke energieprijzen die tegenwoordig iedereen heeft te betalen. Wat gaat dat doen met Nederland ondernemersland? Het aantal bedrijven, het aantal eenpersoons, tweepersoonszaken. Kun je daar iets over zeggen? Die glazen bol, is dat niet zichtbaar? En mijn zin is dit behoort wel tot het ondernemersrisico. He, dit is onderdeel van de economie. Ja. Hey, we hebben allemaal de varkenscyclus geleerd bij economie. What goes up, goes down. En huppen, dan gaan we daarna weer omhoog. He, maar die coronacrisis was heel anders. Kijk, en de rekening neerleggen dat bepaalde branches dicht moesten vanwege onze aller gezondheid, dat valt niet uit te leggen. Dat valt niet uit te leggen dat daardoor ondernemers onderuit zouden moeten gaan. Plus dat je na 2 jaar en nog van geen enkele maatregel uitleg hebt gekregen wat het nou gedaan heeft. Ja, kijk naar de NOW, al die discussies. Maar even de coronamaatregelen die beperkingen veroorzaakten. Want dat is eigenlijk mijn grootste probleem met dit kabinet. Dat ze gedurende die coronacrisis niets hebben geleerd van wat er daarvoor gebeurde. Hè? Want we deden het nachtleven dicht en we zagen de illegale feesten en de thuisfeesten massaal toenemen. En we deden net alsof het niet bestond, want we hadden een regel dat je maar met z'n tweeën thuis mocht zijn. Super naïef. Waardoor heel veel schade is aangericht. En ik denk dat we, hè, vooruitkijkend, de druk en dat zwaard van Damocles van nieuwe coronamaatregelen hangt weer boven ons hoofd met een eigenlijk een beetje slappe strategie daarbij van wat gaan we nou echt doen. Buiten dat we met z'n allen aan het bidden zijn dat het wel mee gaat vallen met de uitbraken en de varianten. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn als er weer welke beperking dan ook komt, dat het kabinet de hand op de knip houdt. Dan gaat niemand zich aan één maatregel houden. Toch dus hulp voor de ondernemers. Het kabinet zou moeten, want anders gaat het gewoon. En dan ga ik ook niet tegen mijn achterban zeggen, hou je aan die regels. Want dan moet je gewoon overleven. He, dus dan moet je gewoon geld kunnen verdienen. Dus als de beperkingen waar men nu al over praat, hè, weer op gaan leggen, dan moet die knip open. Ja. De zaterdagavond begint goed in de kantine. Ja, dus ook even een vraag. Begint de zaterdagavond goed, Uri Rosenthal, op deze manier? Hoop ik maar. Wat mij betreft. Ik laat me niet uit over de uitslag van Fortuna tegen Ajax. Mag best. 2-3 geworden. Ik hou het maar even. Ik kijk meer naar wat Sparta heeft gedaan dan. En straks Excelsior, natuurlijk. En Excelsior vlakbij. Ja, zeker. Feyenoord dit weekend natuurlijk ook nog. Jacqueline Zuidweg. De zaterdag begint goed. Voor de rest nog plannen voor deze mooie zaterdag? Ik ga morgen gezellig op bezoek bij mijn broer. Nou, ja. Dat is hartstikke leuk. En in een landelijke omgeving, Scherpenzeel, veel boeren daar. En ook de omgekeerde vlag daar. Vast wel. Ja, want door het hele land kom je hem tegen. Ja. Daar wil ik toch nog even op aanhaken. Hij is er nu niet meer. Sjaak Bral sprak net zijn column uit. En hij zei, dat doet me ergens pijn. Die omgekeerde vlag, want militairen. Hij had het over de Invictus Games. Hij was daar ambassadeur. En die dragen die vlag met trots. En een omgekeerde vlag in een land dat sowieso al op zijn kop staat. Dat is eigenlijk, dat doe je niet, zei Sjaak Bral. Wat vindt u, Uri Rosenthal? Nee, dat doe je niet. Daar ben ik het volkomen mee eens. Ik ben net terug van vakantie in Frankrijk. En ik moet er niet aan. Ik kan me niet voorstellen dat in een land als Frankrijk geaccepteerd zou worden dat er met een vlag geknoeid zou worden. Want zo ziet u het, knoeien met de vlag. Ja, en ik vind het ook wel erg ver gaan in de symboliek. Bovendien, er speelt weer. Dan worden die vlaggen van die palen gehaald door goedbedoelende, hardwerkende Nederlanders. En dan worden die weer bedreigd. Hè? Net als even maar all-out gaan. wanneer er asbest op de grond op de snelweg wordt gegooid. Gevaarlijk voor de mensen. En er zijn dus bedrijven die die asbest moeten weghalen. Worden ze bedreigd, geïntimideerd en durven ze niet te komen. Ik vind het een grens overgaan. Gisteren ging er ook een fragment viral. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen. Over die omgekeerde vlag. Ja, even naar luisteren. Is leuk. Wij vroegen ons af waarom u de vlag ondersteboven heeft gehangen. Ja. Net als we alle andere mensen gedaan hebben. Ja? Sympathie voor de Oekraïne. Nee, stikstof. Stikstof? Die vlag op zijn kop is toch voor de stikstof? Zo. Ja, een hilarisch fragment natuurlijk als je het zo bekijkt. Maar Uri, het is toch eigenlijk ook wel zorgelijk dat mensen dat uitdragen... terwijl ze niet eens weten waar het voor staat. Ja, zeker. Maar misschien dat die figuur die dat zegt... niet eens weet dat de vlag van Nederland rood, wit, blauw is. Ik vind het wel grappig. Ik zei gewoon die kindertjes die straks na de vakantie weer naar school gaan... Ja, jongens, we gaan nu de vlaggen van allerlei landen tekenen. Teken die van Nederland. Nou, een groot deel tekent ze op zijn kop. Lang in rood. Ja. Ja. Ja, veel vlaggen denken ook te zien in het oosten van het land, in Twente. Want de twee ondernemers uit Twente hier ook in de kantine aangeschoven. Dan heb ik het over Rob Kleinsman en ik heb het over Ilse Visser. Beide zijn ze actief in de wijnbouw. Want veel boeren in het land maken zich zorgen of zijn ronduit boos. Maar de wijnboeren... Ilse ik dacht Visser. Dat je nog even terug wilde komen over de agrarius. Want ik stond in het begin al te popelen. Want ik denk dat Jacques natuurlijk ongelooflijk gelijk heeft gehad... met zijn opmerking dat er goed geluisterd zou moeten worden. Ik zou nog een stap verder willen gaan. En in de agrarische sector er zit zoveel innovatie en kennis. Gebruik ze bij de oplossing, alsjeblieft. Ja. En de boodschap nu wordt steeds niet genoemd. Nu hebben we het weer over de vlaggen en het leuke filmpje. En ja, het is allemaal prima. En er zijn inderdaad excessen die absoluut niet kunnen. Nou, je noemde net al... Maar de meeste boeren zijn echt gematigd. En laat ze meedenken in de oplossing. Heel goed dat u dat zegt. En hier ook vandaag, vorige week ook aan tafel... zat Jaap Stalenburg, statenlid in Friesland. En die zei, ja, het succes van Caroline van der Plas... de boer-burgerbeweging. En dan wordt onderstreept vaak boer. Het boerengeluid, nee, zegt hij. Het gaat om de burgers het ook platte op het platteland. Het platteland, Hof van Twente, is een P10. Hè? Een groot plattelandse gemeente. Ja. En wij zien gewoon zoveel meer en er kan gewoon zoveel beter. En ja, dat doet mij gewoon altijd zeer. Dat ik echt denk van, die boeren kunnen geholpen worden... door ze mee te laten denken in de oplossing. Nou, het is heel goed dat u dat zegt. En ik voel wat u voelt, voel ik ook. Want ik kom ook uit dat platteland. Ja, precies, buren. Hof van Twente komt mijn vrouw vandaan. Ik kom zelf uit de gemeente Terbergen. Ja. En wat ook meespeelt... Het gemak waarmee de boeren tegen de boeren wordt gezegd... hier heb je een zak geld en laat je maar uitkopen. En tegelijkertijd, we hebben het hier over mensen... die vakantie is voor ons normaal. Maar boeren over het algemeen hebben geen vakantie. Het zijn mensen die keihard werken. En daar wordt zo met het grootste gemak over gepraat. En al krimpen, jaren alsjeblieft. Innovatie hebben gedaan. Op allerlei gebieden. Op diervriendelijkheid, kijk eens naar het buitenland. Ze zitten ook van het buitenland echt met vreemde ogen naar Nederland. Wat doen ze daar? Dit? Stikstof is in één keer een heel groot probleem. Ja. 5 jaar geleden wist nog niemand wat stikstof was. Nog steeds weten mensen niet wat stikstof is. Zelfs in de hoogste regionen in Den Haag weten mensen totaal niet wat stikstof is. Maar ze gaan er wel over. Ze hebben ook heel veel geld voor over, overigens, om dat probleem op te lossen. Als 25 miljard mag Christiane van der Wal besteden om dat stikstofprobleem op te lossen. Ondernemers krijgen het niet zo aangereikt. Hè? Nee, goed. De hele problematiek van stikstof... Die gaat mij boven de pet om daar echt een expliciete mening over te hebben. Ik vind het wel verschrikkelijk voor die boeren die zo in hun bestaansrecht getroffen worden. En de communicatie is weer zo dramatisch. En daar zit eigenlijk iedere keer het grote probleem. Het is wel raar hè, dat we een land hebben... ongeveer de helft van Nederland bestaat uit communicatiemedewerkers. En dat de communicatie nou telkens zo het probleem is. Ja, maar dat is wel echt de pijn. Hè? Want het betrekken van mensen bij de oplossing... In plaats van haantje de borst te willen zijn... omdat je net op een positie zit waar je graag wil laten gelden. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Nou, we gaan het zo dadelijk over leuke dingen hebben. Over de wijn. Want daarvan ik moest het nog wel even kwijt. Heel goed. Dat u dat zegt. En dat mag ook en dat moet ook hier aan tafel van BNL in de kantine. Mensen die goed kunnen communiceren. Dan heb je het bijvoorbeeld over voetbalcommentatoren. En dan heb je het bijvoorbeeld over Jan-Vincent van Zuiden. Cambuur tegen Excelsior. Nou, dat is een mooie visie. Ja, zeer zeker, Wieger. Goedenavond. We zijn begonnen in Leeuwarden aan een nieuw seizoen in de Eredivisie voor Cambuur en Excelsior. Cambuur vorig jaar 9e geworden in de Eredivisie. Een van de verrassingen. Na de winterstop ging het niet zo goed. Voor de winterstop ging het toen heel erg goed. Henk de Jong, hij zit weer op de bank. Hij heeft een kiste in zijn hoofd. Die heeft hij nog altijd. Daardoor was hij een half jaar uitgeschakeld. Maar het gaat inmiddels weer zo goed dat hij weer kan coachen. Dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws aan de kant van Cambuur. Waar verder heel veel hetzelfde is gebleven. Alleen een nieuwe doelman, Joao Virginia. Hij gehuurd van Everton onder de lat. En dan Excelsior, echt de verrassing van de nacompetitie vorig jaar. Die krankzinnige nacompetitie waarin ze een 3-0 achterstand tegen ADO wegwerkte. En uiteindelijk na 4-4 een penalty serie wonnen. En daardoor zit Excelsior nu in de Eredivisie. Door veel mensen bestempeld als de gedoodverfde degradant dit seizoen. En dat zullen ze natuurlijk heel graag willen laten zien dat ze dat absoluut niet zijn. We zijn 2 minuutjes onderweg. Gescoord is er nog niet in Leeuwarden. 0-0 bij Cambuur Excelsior. Dankjewel Jan-Vincent van Zuiden. We blijven het natuurlijk volgen hier op NPO Radio 1. Want ja, we willen wel weten wat Excelsior doet na 3 seizoenen afwezigheid natuurlijk. Kijk ik ook even naar Uri Rosenthal die het niet over Ajax wilde hebben. We gaan naar iets anders. Want bij wijn denken we al heel snel aan Frankrijk, Italië, Zuid-Afrika misschien. Maar er komt steeds meer wijn uit ons eigen land. Wijnboeren Rob Kleinsman en Ilse Visser, u hoorde haar net ook al even. Die begonnen al vroeg eigenlijk met de wijn. Stokken, u van opa's kant, Rob Kleinsman. En inmiddels hebben jullie allebei heel veel hectare aan druiven staan. Gaat met jullie de vlag uit met deze droogte? Oh ja, de droogte is voor ons niet een heel groot probleem. Druivenstokken doen het er prima op. Het is alleen, alles kent zijn grens natuurlijk. De bodem heeft wel water nodig. Een druif is een plant die ook water gebruikt, maar... Ja, het zit nu voor ons nog genoeg in de bodem. En toch is de droogte wel, Ilse Visser, wel belangrijk voor de druif. Dus hoe zit dat dan precies? Nou, er komen veel minder schimmels. Met name de druif is vatbaar voor een valse meeldauw, zoals dat heet, een schimmel. En daar hebben we gewoon veel minder last van. En droogte is inderdaad bij ons ook in Twente. We zitten dan nog in de hoek waar nog minst droog, maar ook daar zijn problemen hoor. Maar... Bij ons gaat het nog. Maar de wortels die wortelen zo diep, de druif... Dat eigenlijk nog geen probleem is voor de druif. En betekent dat dan dat de Nederlandse wijn ook beter wordt van kwaliteit? Ja, je ziet inderdaad wel door de climate change enige verandering. De druiven worden goed rijp. En we kunnen ook wat andere rassen aan planten. In het algemeen boven de rivieren hebben we nog de resistente vroegrijpe rassen, zoals dat heet. En die doen het gewoon heel goed. Ja, je kunt straks wat hebben we in ons glas dan? Ja, die is, dat gaat... Nou Rob, zeg maar. Wat over vertellen? Ja, we hebben in het glas een maître van de wijnmakers. Een maître? Maître. Ja, ik ben een complete leek hoor. Dus een maître. Zo hebben wij de wijn genoemd. Het is gemaakt van Solaris druif. Dus ook zo'n vroegrijpe ras wat boven de rivieren veel aangeplant staat. En deze heeft 12 maanden houtrijping gehad. De helft op Frans eiken, de andere helft op Amerikaanse eiken. Die opa van u is daarmee begonnen, hè? Ja. Die moet toch heel vreemd zijn aangekeken? Ja, in 1969 is hij al begonnen. Zo! Werd hij een beetje, inderdaad, een beetje met argus ogen aangekeken. Van, ja. Ja, droom. Wat doet die man in Bentelo? Dat was in Haaksberg. Oké, in de buurt. Ja. Inderdaad. Ja, dat was, ja... Maar als klein jongetje dus ook met... Want opa gekend, toch? Met het druivenvirus besmet. Nee, ja, toch? Ja, er zijn nog filmpjes van dat ik als 2-jarige jochie... Prachtig. Die wijn gaat in loopt de banje. Dus, Want wat is dat virus dan? Waarom is dit het mooiste beroep van de wereld? Ja, je bent met alles bezig. Hè. Van zaadje tot een eindproduct. Tot, wat wij in de toekomst nog gaan doen... is ook tot het eindbeleving, zeg maar. In het glas aan tafel met bijpassende gerechten. Ja, Ilse Visser, onlangs begonnen, hè? In 2000. Nee, ja, precies, maar ik bedoel de eerste generatie, om het zo uit te drukken. Ja. Dus je hebt het niet van je opa? Of... Nee, klopt. Dus je was zelf zo gek om eraan te beginnen? Nou, we werden inderdaad compleet voor gek verklaard. Ja. En waarom ga je niet naar Duitsland? Daar stoppen mensen, hebben geen opvolging. Nee. Dan ben je in Duitsland of in de Bourgogne bij de miljoenen eerste liter. En in Twente was het natuurlijk wel heel bijzonder om daar juist de wijn te kunnen maken. Lekker pionieren. Precies, ja. Dus ook heel veel fouten maken? Hebben we wel, maar we hebben ons heel goed voorbereid. We hebben inderdaad 2 jaar lang onderzoek gedaan. De universiteiten in Duitsland die nieuwe rassen kweken. Ja. Om te kijken van wat heeft een druif nodig? Wat moet je doen? Want wat heeft een druif in Nederland dan nodig? Nou, eigenlijk een druif in het algemeen heeft een bepaalde bodem nodig. Dus dat kalk. Moet je goed weten. Kalk inderdaad, zure grond doet het niet goed op. Nou, natte voeten heeft een druif een hekel aan. Dus heb je al een microklimaat moet je naar kijken. Dus we hebben wallen in Twente hebben we mooie wallen. Mooiste gebied van het land, mag ik zeggen. Nou ja, precies, kom je vandaan. Ja, dus dat zijn allemaal facetten die je meeneemt. Dus we hebben goed onderzoek gedaan, bedrijfsplan geschreven, huis verkocht, gehuurd, gaan wonen, allerlei dat soort dingetjes. Ja, en uiteindelijk de stap gezet. En misschien helpt ook wel mee het licht glooiende landschap, de Twentse S. Ja, we hebben inderdaad ook... Doet dat iets voor de wijnbouw, iets positiefs? Dat geldt voor jullie ook. En ja, zeker. Maar het gaat ook om de bodem die er is. We hebben veel leemgrond. Dat is Amdelde. We hebben ook een BOB en ook een BOB Twente. Beschermde oorsprongsbenaming, even voor de luisteraar. Ja. En appellation controleer, even. Hè? Ja, nou, dat vraagt specifieke grond. Daar maak je afspraken over. En je kijkt naar die grond. Welke druif kan daar het beste staan. Nou, en we hebben leemachtige zandgrond, heel mineralig, en daar kies je ook de druif op uit. Ik vraag me nu af hoe het nou mogelijk is dat ze in Zeeland wijn maken, want ik heb een paar jaar geleden heb ik ook in Zeeland had een hele goede wijn. De kleine Schor is een fantastisch bedrijf. Ja, zeker. Ja. En in Limburg is het ook een hele grond. Ja, Limburg al heel lang natuurlijk, ook een fantastisch. Maar Zeeland is hele mooie wijn gemaakt, over het algemeen klein natuurlijk. Ja, maar ook daar heb je weer specifieke rassen en daar wordt het misschien te technisch, maar ook elke druif is geënt op een onderstam. En een onderstam is geschikt voor bepaalde gronden. Dus de ene onderstam wat geschikt voor een zandgrond en de andere onderstam wat geschikt voor een kleigrond. Wordt Nederland langzamerhand een wijnland? Nou, ik weet niet of u de cijfers een beetje kent. Er worden ondertussen 500 miljoen flessen wijn in Nederland per jaar verkocht en gedronken. Waarvan 1 miljoen Nederlandse wijn die nu geproduceerd wordt. Ga ik er maar even vanuit dat de meeste flessen hier in Nederland blijven erop. Hoeveel produceren jullie? Dat is 0,02% van de Nederlandse. Precies. Dus we drinken wat af met z'n allen. Een Nederlandse wijnland zijn. Maar goed, hoeveel flessen komen er van uw wijngaarden? Nou, wij zijn zelf voor zo'n 25.000 liter, dus zo'n 30.000 flessen van onze eigen wijngaard Hof van Twente. Rob, Bij ons hebben we nu 4 hectare in productie. Dus dat is ongeveer 22.000 flessen. En we hebben dit jaar 2 hectare aangeplant. Dus dan, En daar kunnen jullie beide van leven? Nee, nevenactiviteiten. Het is nog echt een nevenactiviteit? Ja, nou ja, goed, met de belevingen en alles erop en eraan kunnen we iets... Maar dan hebben wij allemaal een glaasje gekregen. Wat maakt dan Nederlandse wijn? Ja, heel even nog toevoegend. In Twente zelf maken we meer wijn. We hebben een Nederlands wijnmakerij. En daar maken we ook wijnen voor zo'n 25 andere wijnproducenten. Dus dat is ook een van de nevenactiviteiten eigenlijk die we doen. Maar zelfs van een wijnboer uit Hamburg. Die ook deze Solaris heeft aangeplant. En ja, toch kijkt van waar is het, waar kan ik de wijn laten vinificeren. En dat is dan bij ons. Zullen we het slot van de uitzending gebruiken? Het slot voor een slok, om het zo eens uit te drukken? Dat vind ik een goede slok. Idee. Volgens de officiële wijnregels. Ja, wat mij betreft wel. Wat jou, Wieger? Uri Roosdaal, u bent wijnkenner, toch? Mijn. En vooral willen toosten op een hele goede agrarische sector. Met heel veel nieuwe innovatie en heel gezond leven allemaal. Kijk, proost. Gezondheid, proost. En dan ook eventjes zo dadelijk hoe het smaakt, hè? Want anders... Ik proef veel Twente. Ja. Is dit Twente wat we proeven? Ja, dan zeg je natuurlijk sowieso ja, maar het is heel licht. Hè? Ja, dit is echt het glas van Rob, dus geef ik even de microfoon door. Als je smaaktaal moet geven? Wat we hier proeven is een Solaris. We hebben hem heel fruitig gemaakt. Ja. Heel echt op de fruit gefinificeerd. Daarna met die houtvaat, waardoor hij echt mooie rijping krijgt, mooie rijpheid. Dank voor jullie komst naar deze studio, WNL in de kantine. Ik wil alle gasten bedanken voor hun komst. En we genieten nog eventjes van die heerlijke Twentse wijntjes. Er is gescoord. Kunnen we nog snel eventjes naar Jan Vincent Cambuur tegen Excelsior Cambuur? Excelsior scoort na 10 minuten. Counter. Azarkan maakt hem. Excelsior op voorsprong in Leeuwarden. 0-1. Nou. Rotterdam succes. Hoe daar proosten we op met Uri Roosentaal, denk ik dan inderdaad. Graag tot volgende week. In de kantine is een programma van Omroep WNL. Ster. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward.